رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دا سورة نساء شروع شلا سورة نساء بارکه ابتدائی او سو خبره آغاز ذهن کې خودل پکار دی اول خبره دادا چې د سورۃ النساء بارکه دا روایاتو دا اثارو دا دے اہمیت فضیلت بارکی او خبر ادوا سورة نساء بارکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو تعلموا نساءكم سورة النور و سورة النساء تاسو خپل خوځو تا سورة النور او سورة النساء وخای دي کې دا زنانو د اصلاح احکام دی پکې د دیو جنا د دی وانا سدا د زنانو د پاره نسبتا زیاته مفیده ده ابن عباس رضی الله عنه نقل لي اغه وی من قرا سوره النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض سورة نساء تسوك اوئی حلال حرام بو پیدنی خصوصا دا علم فرائض میراث سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نا امام بحیقی ده حضرت عائشی پر روایت باندې یو حدیث نقل کړی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اخذ السبع فهو حبر کم سړی چې وو سورتونه یاد کی چې کې نساء ده او د دې په معنا ځان پوي کې نو دا حبر بهر حال سورت نساء د دې تعلق د درې قسم خلکو سره زیات دی، راعی سره، حکمران سره، رعیت سره، او زنانو سره. دویم خبره د دې صورت ربط دی د ما قبل سره. سورتونه دواړه غټ سورتونه دی او د ربط دی رجوحات دی، خو یو وجه دا ده چې د هغه سورت اختتام په تقوا شوی و، واتقوا الله لعلكم تفلحون، او د دې سورت ابتدا په تقوا کیږي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دویمه خبره دا ده چې د دوه سورتونو کې مقاصد ذکر شو، توحید، رسالت، جهاد، انفاق، دا مقاصد دي دیتا امہات القرآن وی. نو دی صورت کی امور منتظمہ للمعاشرہ ذکر کی گی چی مقاصد دی اوپے جندل، نو اس اغا امور اوپے جنا چی پاغے باندے اصلاح دا معاشری کی گی. زکا زندگی کی دا تعلیم یو ترتیب دی الاہم پلاہم، نو اهم سیز هغه بنیادی عقیده ای او بیا د جن نور مسئله هغه دویم نمبر کی. دریمه خبره دا درې سورتونه دا سورت فاتحه تفصیل غونته ده. فاتحه کی ذکرو د یهودو، نو داغه تفصیل په بقره کې راغی. دا اتیاو نبر آیاتونا دا د یهودو سره وابستو په بقره کې. دویم آغی سورت فاتحه کی ذکرو دا نسواراو، نو آل عمران کی ذکر دا نسواراو راغی دا شپیتو نزیات آیاتونا سورت آل عمران کی دا عیسیانو سره وابستو. او سورت فاتحه کی ذکر او د مومنان او صراط الذین انعمت علیهم، نو سورت نساء کی اوصاف د مومنان او د معاشره بیانې، چرای بس چل کئ، رعیت بس چل کئ، سړی بس کئ، خدا بس کئ. نو دا درې سورتونه گویا کې دا غدری وډلو تفصیل دی چې کم په سورت فاتحه کی تیر شوی. دا یو درې وجه د دواړو سورتونو د ربط وي. سورتونه چې سړی ګوري نو د وجه ربط ډېر وجوهات دي پکې. درېمه خبره سورت نساء ترتیب مصحفی کې دا څلورم سورت ته، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، ترتیب نزولی کی دو نوی سورت تے. ددنا مخ کی اکن میں سورتنا یو نوی سورتنا نازل شوی. سلورم خبرہ سورت پا نزول کے مدنی دے، پینزمہ خبرہ سورت 77 آیاتونه ده. یوصل و او یا آیاتونو باندې صورت مشتمل ده. شپږم خبره صورت کی دریش رکو گانی. وما خبره صورت تا نساوی نساوی خزو تا علماء دیتا وی تسمیت الکل باسم الجز. دی صورت کے مسئلے دا خزو ذکر کی گی اور نسا ٹکے پکراغ لے دے دا دی وجہ نا دیتا صورت نساوی لے گی. اتما خبره د صورت داوا کم داسې اهم مضمون دی چې دا صورت آیاتونه د عین تابعیږي راتوي داوا غته وای چې د صورت آیاتونه اکثریت هغه سره جوړ خوري. نو علماء چې ته تفتیش تدبر کړی دی ناغی وی چه ده دی صورت دعوه ده بیان الامور المصلحه المنتظمه اغا امور چه معاشره که اصلاح راولی معاشره که نظم و نسق راولی بیان ده اغا امورو د دې صورت دعوا ده. نهمه خبره د دې صورت امتیازات تنور صورتونو نه دا صورت تنور صورتونو نه پس باندې ممتاز ده. یعنی دا څه کومه خبره ده چې آغا په دې صورت کې شتا او د قران په نورو صورتونو کې نشتا. نو یو مسله د میراث تا چې تفصیلا په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې آغا مسله نشتا. مسله د میراث په دې کې تفصیلا ذکر ده نورو صورتونو کې اشاره شتا او ما په دې باندې یو رساله آغا تصویر کړی را الجهد الحراس فی حل آیات المیراث. خودلتا چې کوم تفصیل په سورته نساء کې دی نو آغا نور سورتونو د قران کې نشته. زم امتیاز د دې سورت آغا دا دی چې دی کې مسائل د محرماتو هغه ذکر دي کوم زنانه حرام دي نکاح د کوم زنانه سره نکي داغه بیان هغه دی صورت کې د قران بل صورت کې آغا شان تفصیل نشتا سنگ چی دے کر آغا او در ازاعتنا حرام دی و در نصبنا رسط تفصیل را روان. درم امتیاز آغا دی صورت کی تفصیل دا احکامو دا یتیمانو دے دا یتیمانو دا احکامو تفصیل لے پک او سنگا تفصیل چی دا آغی بارکی دی صورت کے دے نو بر صورت کے نشت دا درے خما تاستا نمونے او خولے باقی چې تاسو صورت الټه وې نو صورت کې وتاست ډېر داسې خبره مخه تراشه چې هغه په دې صورت کې دی په نورو صورتونو کې نشته. لسما خبره د صورت مختصره خلاصه صورت نساء دا دری سیده اتا سلوی اتا پنزوس آیات پوری اول ایسا دا او دی سکی احکام ذکر کی گی دی اصلاح دا رعیت او غش پالستی تا چه پا یو قوم کی او سی او غواره چی دا دی دی اصلاح وشی نشپالا سحکام تا ذکر کی گی اصلاح در ایت تپا او دا تپنزوس آیاتنا یو سل پینزه درش پوره دیکی وی علماء احکام ذکر کی گی دا اصلاح دا حکمران چه دا حکمران اصلاح بسنگ کی او هغه نه ذکر کوي چې نه داسې کارونه دي چې یو حکمران په پولو د اسلام باندې روانې نو دا نه مسلې دي عمل کراولي. د یو سل پنځه دېرش آیات نه وروسته سورت اخره پورې یو سل هو یا پورې درېم ایسه ده او دې کې به دا منافقان لکس کونډي او مؤمنان دې ته به ترغیبات ورکړي مسله به واضحه کړي. خلاصه دار چې درې مېسا د فرقو راشده او دواله او دای اصلاح ترغیب ترهیب سره وابسته سورت نساء دری سیوے دے مختصر خلاصر ما ازب استاسو دے سولت تپارا دے رکو رکو خلاصر ہے دے سورت نساء اول رکو چی دا ندی کی یو سو خبری اول خبر الترغیب الى التقوى دویم خبر احکام الیتاما دریم خبر ایتاء المهور سلورم خبر ایتاء الحقوق سلور خبر دار دیرو کو خلاصا الترغیب الى التقوى احکام الیتاما اعتواء المهور اعتواء الحقوق اس دا اجمال رادا تفصیل تا او تفصیل تی موافق شی دا اجمال پاغی کیوی جمال یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو یرے گے ربکم دربنا دلتا یو خبر دا یری کی خسرے دا غشنہ چھو ٹک لگئی گزار کئی ناغا دا موزی سیز نا یری کی رب کو میرا باندے کریم دے دا دے ودنا جلالین شریف یو ٹک رو باسی او یتقو عقاب ربکم تاسو دې درس کې چې ویښ ناسی ان شاء الله جلالین اکثر یې سبا نه وبیا په جلالین د عبارت سو مقاصد یو وخت کې واغه تاسو ته امدان سره بولی کې او دا غي په ذریعہ سره ان شاء الله جلالین کافی ادب پورې سانس جلالین وی چې دلته د رب نه یره نه ده د عقاب د رب نه یره. نو بیا د یر یو دا تصور دی که تاسو خیال کړی یا با سړی داسې کوره یو ډاکټر سر ناستو منو مریض کته نو داسې اوره پیدو نو ما ته داسې وکتل وی زه د خدای نه او د مرګ نه ډېر یریږم. نو ما وی دا غریب سړی وته ناست دی به اوسوی چې پیسمې نالمه پیسو ما ځکه چې دی یریږي نو هغه نه هغه پیس واخېستو. نو ما د یاره تقاضا خدا وه چې مخې ته د غریب ناست وی چې ټول دې ته نوی اخېستی چې نیم دې ترې اخېستی ډېر غریب سړی وته ما یاره دې رپېدو ته نه وایي دا سړی ورپېږي بعضې په کښې ودانګي بعضې په کښې ټوپونه وایي پوه شو هلکه ولې وایي دا په ده باندې خوف غالب شي. و جلالین ډېر عجیبه کار ما تاسو ته ویلي چې جلالین ډېره زبردسته دماکه کوي بس ټکې ورکوټې را وړي. د جلالین باره کښې زمونږ یو رساله وه د الاثمار الجنیه فی مبادی العلوم الشرعیه غیر مطبوع ده هغې کښې د جلالین باندې لږ لیکلو. نو علماء دا تحقیق ته چې جلالین نیمه پورې د قرآن د ټکو سره ټکی برابر دی نیمه پورې یعنی چې په سپاره کښې فرض کا سو ټکي د قرآن دي نو سو د جلالین هم دي پکې نیمه پورې دی. نو په دې کښې علما د اختلاف دی چې یاره د قرآن تفسیری هغه ته بهی اودس اغېشتی شې که نه نو عالمان وایي که تفسیر داسې چې تفسیر پې ډېرې او آیاتونه په کښې کم وي لکه وضاحت ډېرې الفاظ ډېرې او ټکي کم وي نو ته د ضرورت دپاره اهل علم چونکې بار بار واسطه را ځي او بعضې وخت کښې اودس کول هره دي نو هغه لا اغېشتل روا دي عام سړي له نه ځکه عام سړی خو تفسیر کله کله را دي که نه نو عام سړي له نه اهل علم له د حرج د ودې نه تفسیر داسې چې په هغه کښې تفسیر زیات وي او تلاوت په کښې کم وي نو هغه راغېستی شي. نو په دې بیا تحقیق کوو جلالین کښې تلاوت زیات دی که تفسیر زیات د عالمان هم ډېر تکړه خلک دي نو نیمې پورې چې شمېرلی دي نو نیمې پورې دغه برابر دی الفاظ د جلالین او دغه برابر شوي دي نیمې ناخوا بیا جلالین ډېر شوی دی قرآن الفاظ کم شوي دي تفسیر یعنی زیات خو ټکې یو وایي خو داسې وایي چې د قرآن د حل کوشش کوي ل نو دلته بیا هغه وایي چې د تقوا دا رپېدل مقصد نه دی او ای به ان تطیعوه د یرې دا مقصد دی چې خبره ومنه رپه را رپه ډېر ما خیر دی خو چې څه وایي هغه کار وکړه چې څه وایي نو هغه کار وکړه. اتقوا ربکم منه اتقوا عقاب ربکم ویرېږئ تاسو د عذاب د رب نه به ان تطیعوه په دې شان سره چې ومنئ د هغه جلالین. خلقکم من نفس واحده پیدا کړئ تاسو د نفس یو نه دا نفس یو څوک اے نفس آدم په دې د مفسرینو اجماع ده چې دا نفس د آدم علیه السلام وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا الله د دې نفس نه زوجها جوړی د دې خلق منها زوجها د دې نفس نه الله جوړی د دې نفس پیدا کړی را د دې یو مطلب خدا چې الله پاک هوا به دا آدم علیہ السلام دا پختہ نه پیدا کړو دا آدم علیہ السلام دا کچ پختہ نه پیدا کړو تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن اغوی چی دا روایت نقل کی او دا روایت کتابونو دا حدیثو کی موجود تھی چی دا خزا چی دا کنا نو دا دا کچی پختینا پیدا دا پین زہبتا تقیموها کسرتا کتوی چی دا نیغو منو ما تبی کی دا او کگا پیدا دا نو چی کگا پیدا دا او تو سوی چی دا نیغوما نو کسر تا ما تبی کی نو بعد کتابو نو بی و کسر ها طلاقو ها او کسر ادا دی چی بستو و طلاقی چی وغا و طلاقنش طلاقا بیکی نو بیا سوئی سبکو وی دا سی اوکا گزارا یو باب دی گزارا وی که وی وین استمتعت بها استمتعت وفیها وجو کتا دا دینا پیدا لے نو دا دینا و پیدا علیو دا کوگوال بدی کی وی وین استمتعت استمتعت بها و بها وجو کتا پا دی پیدا علی نو تا و پا دی پیدا علیو دا بکا گئی د دې کوګوالي سره به ته په دې باندې فائدار معنا دا ده چې بعض سوزونه بستا د دې پسند نه وي خو تر کومه پورې چې دا بد اخلاق نه کنه زناکار نه وي زناکار خزه چې ده نو دا د یو موټي یری قابل نه ده او نور دین علاوه چې د دې کم خوینه دی نو هغه باندې گزاره دا د انسان د پاره د فایده او د سکون خبره وروسته به اخیری تاسو ته بیا د لک تفصیل کوم دا خلقا منها زوجها خویو دا مانا چی دا دا کچی پختینا پیدا او دا حدیث کی راغلی یو تفسیر دی انوار التبیان دا قاضی شمس الدین سیب رحمت اللہ تعالی علیہ دا یو ډیر زبردست علم تیر شوی دی او د استفاده موقت الله مولا را کړو مونږ چې کوم وخت کې ګذرواله کیونو د عمر دا او یو ات یو منس کیو دا الله دې رجبا علم ور کړو هغه وخت کې بس صاحب پراشو خو مونږ به ورلتلو دبره جمعه پر د اصول شاشي وی طالبانو طالب به عبارت دې دا مطلب مونږ به لاړو کې بناسو تب کم تکڑاو بیا حدیث و پار کتاب سنه سلیکل شتا پا بخاری شتا پا مسلم شتا بوداود شتا مشکات بان شتا نو بیا بیدا سی دا حدیث و متعلق سوالو نکول طالبان بیا بیا جوابم پا خپلاو آغا دلتا دو تفسیر نقل کرنی یو خدا دا چی خلق منها زوجها الله د آدم علیه السلام نه پیدا کړی دا داغه بیبی او دویم دا منها مانا کړی دا من جنسه الله پیدا کړی وا بی بی داو د جنس هغه نه یعنی هغه چې د کومه خټه نه جوړ کړو دا هغه خټه نه دا هغه بی بیم جوړا کړو منها معنا من جنسه د کومه خټه نه چې جوړ کړو آدم علی السلام دا هغه خټه نه یعنی د دغه جنس نه دا هغه بی بیم جوړا کړو او حدیث کی تاویل دا کئی چې کوم حدیث کی دا راضی چې دا د کچه پخته نه پیدا را دا غي مطلب دا دی چې دا کګه دا د کچه پخته نه پیدا کیدل مقصد تشبیه او کوګوالی کې حقیقتا پیدایش نه دی مراد لکه یو سړی هغه ته کم دی نو سخت کار کوي نو ته لکه د اوسپنې نه جوړ دی د اوسپنې نه جوړ نه دی خوڅه دی او یو سړی لوړ دی نو ته لکه دی خو چینار دی چینار ترته دی مانا لوړ دی د چینار په شان یو سړی نرم دی ته د مومونه جوړ دی د مومونه نه دی جوړ نو زنانه کګه ده ته به وای د پخته نه جوړه ده پخته هم کګی نو د منها معنا ده چې من جنسها د کومې خټې نه آدم علیه السلام پیدا و د هغې خټې نه هوا به پیدا و او د حدیث معنا دا تشبیه سره کوي والله علم دا دو خبری مبصرین نقل کئی وبس منهما رجالا کثیرا فارکڑی دی اللہ دا دیدوارو نسڑی دیر و نسان خد دیر واتقوا اللہ اللذی اویر گیر اللہ غذات نتسالون بیهی چه تاسو سوال کوی دا غب ذریعہ سراخ پلمنس کی او تربلا تساءلون به تاسو سوال کوي داغه پنوم باندې الک خلق وې دا الله پنوم را اسالک بالله دا الله پنوم دا شعر را نو دا الله پنوم باندې غستنه کوي دا دغه الله نو یریږي والارحام د دې دوه مطلب دی او تاسو غوښتنه کوي په ذریعہ د خپل وې سره اے رور نه راکتم اے ترور ازیا پلان کې شه راکتم اوه کاکا زویا دا شه راکتم نو یو بلنا خلق سوال کوي نو کله د الله نوم واسطه کی چې دا الله په نوم را او کله خپل وی واسطه ګرځي چې ته مې خپلې نو د خپل وی د وجې د اشعراک او دویم تفسیر دا دی چې دا اول ارحام مفعول دی فعل هغه پټ دی واتقوا قطع الارحام او یریگه تاسو زان بسکی دخپلوی دکت کولو نا مدارک وی واتقو الارحاما ان تقطعوها او بعد مشایق وی وحفظ الارحام واتقو اللہ وحفظ الارحام حفاظتو کئی دخپلولو درشتو خیالو ساتی دلتا قرطبی یو خپل ټکی کړه هغه محفوظ کول پکار دی امام قرطبی وای والارحام اسم لکافت الرحم دا نوم دی د ټولو خپلوو د پاره من غیر فرق بین المحرم وغیره بغیر د فرق نه په مین د محرم او د غیر محرم کې د محرم او د غیر محرم فرق نشته پکې مطلق خپلوی دا غیر لحاظ حسب طاقت ضروری دی ان الله کان علیکم رقیبا ان الله یقینا الله کان دی علیکم پتا سو رقیبا نگہبان دیدہ پورے دا تمہید و ترغیب و الی التقوی دا درکو اولا خبرو دی آیات کے ترغیب الی التقوی و چلے تقوی ما تاستویلی دی نیم قرآن علماء وی تقوی کے دی نیم صبر کے اس مفتا او امور ذکر کئی دی اصلاح در رعیت تپارا او پاگی کے اول یتیم را دی نو اصلاح الیتاما یا احکام الیتاما دی یتیمانو احکام احکام الیتاما ناول وید دی اصلاحو کا وآتو الیتاما ورک یتیمانو تا یتیم چاہتا ہوئی چپلاری مڑی او معشومی نابالغ دا دو خبری چی پکی اغت یتیم ہوئی اموالهم مالونا دی ورکی ولا تتبدل الخبیثا او مالی حرام بطیب پا مقابل دا پاک کے مالی پا خبیث پا مقابل دا پاک تفسیر دور منصور وی دا دی جملے دو مطلب ہے یو مطلب دائے چلا تاجل الرزق الحرام قبل ان یاتیک الحلال دا حرام تلوار مکوا حلال تصبرو کا لا تاجل الرزق الحرام قبل ان یاتیک الحلال حلال را روان دی تعالی خان وجہ دارا چی اللہ ستان اوڑے لکلی دا نو تب آغا خوری نمری با نو تب تلوار سلکے چی ارام ارالی تلک صبر کا اللہ بطال حلال روزی در کی تا بعض تاریخ کتابوں نے نکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ذلی منس کو آسو و سرا یو سڑیو آغت اوی تزما دی استا کو رضی منس کو مروزا آغت اوی دیر خدا دا حضرت علی چی پماندو علار دی دید نر بچی دا سی چل کڑی چی زینی کس کڑی دی علتا دکان کی خرس کڑی دی بس پا درحمینو باندی او دوی خپل کړي دی او دوی پر دې کړي دی وې سی کړي شته کړي حضرت علی سیمون زو کرا غوې کتل نو اس ولار دی زین نشتا وو دکانونو کیو کار دے چر زی چرته یو دکان کې زین پروت ښکاری راغه لکه دا زین کم دی وې وی دا خو یو سړی راغی وی تی خرڅوم وی ما تې واغست وی په څو دې تې واغست وی به درهمین وی ښه دا زین زما دی او دا ته خپل دوه درهمه واله او ماله دا زین راکړه دوه درهمه ورکړه زین یې تې واپس واغست حضرت علی وی دې سړی تلوار وکړه دې سړی تلوار وکړه زه چې تلمه ما چې دا سړی باندې څوکې کوم چې روزم دوه درهم باور کوم پیدا دوه درهم دل ما اسم ورکول کده لک صبر کړم ولته صبرا لا قضا حلالا نو کده صبر کړو نو د حلال غسته و ده صبر اونکه نو حرام یو الله غیرتی باچا دی منگه یو خاص امتحان کی چول صبر او استقلال لار چه سڑه اختیار کی دلب ده روزی رازی نو ده لا تتبدل الخبیث یو معنا دارا چه لا تاجل الرزقا الحراما قبل ان یاتیک الحلال او دویمه معنا دارا چې لا تعطی محزولا و تأخذ سمینا د یتیم مال کې خوش علی کمزور شي هغه ته پریږدي نو دا ته دغه کېده دا ته خبیث علی او طیب چې دی پرې دی ځکه که ستا خپل شي کمزورم دی خوا طیب دی ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخره تاسو د دې مالونه د خپل مالونو سره ولا تاکلوا اموالهم مضافتن الى اموالکم او در مدارک وی مضافتن الى اموالکم او در منصور وی ما اموالکم او شرم تعملم تاسو ویلو ما اموالکم دلتا یو سړی وی چې لکه ما خو صابون غشت دی او جامې می پیوینځل دي ما خوړل نه دی قران خوړل منی کړی څه کار مې کړی جامې می پیوینځل دي د یتیم د مال صابونو قران وی ته خوري بنا ما خوړل نه دی جامع می پیوینځلی دا یاد ساتي چې عربی کې ذکر د عقلی مراد تینا نور خبری دلتا تفسیر قاضین تصریح کرده را ادا مپسرین دیرو خیار دی قاضین وی المرادو جمیع تصرفات مراد دی اکلنا طول تصرفات تی چی خپل شخصی تصرفات ذاتی تصرفات پا پمال دی یتیم کے نکے ولا تأکلوها المرادو بیهی جمیع تصرفات خازن مراد پا دے سرا ټول تصرفات تی تصرفات پا نکے زان لبا نیست مال مال دے یتیم دا اللہ واللہ انہو کانا حوبا کبیرا یقیناً دا مال دی یتیم استعمالول چی دی حوباً کبیراً دور منصور وی اثماً عظیماً اثماً عظیماً گناہ کبیر دا مال دی یتیم استعمالول اس احکام الیتاما کی بلا خبرہ انصاف فی نکاح الیتاما د یتیمانو نکاح کې د انصاف معاملہ وکړه دا عربو دا طریقہ وا چې کله یتیم جنه به پادش نو که خوبصورت بوا او مال بوا سره نو نکاح به ور سره وکړه خو حقوق به پورا نه ورکړ او که بد شکله بوا او مال به ور سره نو مال به ته واغسته ابه بل چاته په نکاح کوله بن صافی به کوله نو الله وی چې تاسو د نکاح د یتیمانو بارکی تاسو د انصاف معاملو وکړئ وین خفتم کچر تاسو یریگه اللہ ت تقسطو چې تاسو به انصاف ونه کوي فل یتاما په بارا د یتیمانانو جنکو کې فنکیو ما توابا لکم من النساء فنکیو سیوا هن دلته یو ټکی پټ دی ا تفسیر دور منصور اگر استلل او دا جمله مطلب دا دی چې ته د یتیمه باره کې انصاف نشکولې ځکه د یتیمه تانه څوک تپوس نه کوي نو چې د یتیمه باره کې انصاف نشکولې نو یتیمه سره بیا نکاح مکو بل سره نکاح وکړه چې دا غې تانه تپوس کیږي نو ته بر ظلم نه بچ حضرت عائشہ وی نظرت هذه الآية في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال فلعله ينكح آل مالها وهي لا تعجبه فمال دا پار پا نکاب کل کل واغشتا خوخخ بینوا نوچه خوخ بینوا نو یضربها و یسیء صحبتها فوعد بذلك فی ذلك نابع والا او اغیطا بے نقصان رسو بعد خلق خدا مقصد نہیں مال مقصدی نو خدا کنڈو کی طلاق شویو کی یا دازیو کی و مقصد دا خد کول نی مقصد دا مال اچلولی دا ډیر بد نیت تے لکا و دے نتائج اکثر خن راضی زکا چه حضرت بھی چه تنکہو المرأت لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدینها نو افس پر بذات الدین تربت یداک دندارا خضا داغی پا کولو کامیاب شا انتخاب طریقہ دغه دلتا سیواهن نا پٹ دی فنکیو سیواهن نا نکاو کئی تاسو علاوه دا یتیمانو ما توابا لکم اغج پسندی تاستا من النسائی دا خودنا مسنا دو دو و سلاسا دری دری و ربا سلور سلور سلور سلور سلور پوری خود دا په اسلام کی جائز دی د سلور نه زیات جایز نه دی بعد خلکو دلته وی دوا او درې دوا دوا سلور او مسنا دا ثلاثه درې درې شپږ سالور او شپږ ها لاس او ربع سالور سالور اته اته او لاس اته لاس نو بازو زنادقو هغه د دې مطلب دا واغست چې د یو سړي د پاره اته لاس خو دی راوای خدا خبره تبيان الفرقان وای چه دا خبره د اجماع خلاف ده اجماع دا امت دا دین دا مطلب نده غصه دوی مداده چه دا خبره تفسیر دا قرآن پا منقول سر بکی تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالحدیث نو حدیث کی راضی چه یو سوڑه و غیلان سقفی آغا حدیث کتابونو راغست دی غیلان ابن امیہ الثقفی اے دے موتا امام مالک نسائی دارقطنی دی راغست دی دے اسلام روڑو او دد نکاح کے سلگے صرف یو لسخ دے نو چې حضرت تراغینو حضرت وتوی وی اختر منهن اربعان وفارق سائرهن یو سلور پا کی خوارا کا چکم دی خوخی آتی نا پریدا او نوری نا نورو نا جداشا دارنگی بل یو سلیو داغنمو حارس ابن قیس او دا روایت ابو داود کی دی اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغی وی ما سر خو یو تخ دی دی اتمی کری نو حضرت و تبی وی سلور تینا پریدا و باقی طلاقی نو باقی لی طلاق و دا دلت یو بلا مسئلہ را مسئلہ دارا چی خود خو اسلام کے سلور روا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیری بی بیانی کری نو بازی زنادقا آغی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دے دیرو بی بیانو باندے تیراس کی بل تب اوی سلور کوا او پا خپلا باندے دونو دیری کو دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیتو او دا نها یولس نها پا یو وقت کی پاتی شوید دے سرابین زمی خدا کسرت دا بیبیانو دا نبی کریم سلم خصوصیتو او دا خبر تاریخ پا پانو کے نوٹ تا چی یو نبی تا اللہ پاک دا سلو عام افراد طاقت ورکی او نبی کریم سلم تا اللہ پاک دا سلو پیغمبرانو طاقت ورکڑو د دې وجه نه شارحین د ترمذی وایي چې په دې حساب سره د نبی کریم سلام طاقت چې ده نو دا د زرګونو کسانو طاقت بیا دا غېده ده لسو بیبیانو نهو بیبیانو سره وخت تیرول دا د ډېر تقوا مظهر او دغه دا داغه څه فائدې دي تفسیر معرف القرآن صفحہ 219 جلد دویم آغی دلتا پا دے موضوع دیر خلی کل کردی دی مو خو چونکہ درس کے دیر مقاصد دی نو بعد خبر مختصر ذکر کو و بیا حوالہ ورکو شوقین سڑے کتیشن دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو کسرت یو خود آغا دا بدنی ضرورت تقاضا ہوا آغا ضرورت عام انسانانو کی نشتر ہے دویما مقصود پاگے کی دا رسول اللہ سلم دا جن آغای سچ پکور دا ننوا دا آغای دا پارا دا نقل کون کو دا گن ضرورت ہو او دا خبر مخفی ندا چی دا پیغمبر پاک سلم دا جن دا کور دنن احکام بی بیانو نقل کړي که صحابه با پا یو مسئله معنی غنده اکڑا نو خبره و پا دی چی دی نو دره دا چی مندی دا بی بیانو نتا پوسو که دی بارکی نو چی دا دو درو بی بیانو شهادت پا پا یو خبر راغی نو خبره با شورا پاس کرا نو دا دین نیمه ایسه پا کور دنن و اغا دا بی بیانو زیمداری و ناغیل گنی بی بیانو آغا یو ضرورتو بل در رسول اللہ سلام دا مختلف قومونو نا بی بیان کرو چی اغی سرا رشتے جوڑ شوی او دا رشتو پا وجہ بانده دین خوری دا دا بعد بی بیانو پا وجہ غنغن خاندانو نا مسلمانان شوی ناغی کی او مقصد د دین اشاعتو کی دین خورش جیسے با نن غوتې دوه خزیو کی درې مو کی نو چې ګورنو یو پلار کر کینو لیو بلې چرته بل دې ولا کور کتلې بل دا شاراتګان دا غنو خود ساتل دا غنه خود چې کوي نو بیا داغه نتیجه دای چې داغه دا زقاب کول نه سیبا الا ماشاءالله نو په کور کې هر وخت بیا نصرید او بیا سه یو خو تختی او سبل خو تختی چې دا سلور خوزه په صحیح طریقه ده او ساتی دا تکړه سره نو دا پیغمبر پاک دا ازواج دا تعدد خبره تی کمانا دا معرف القرآن تفصیلی ذکر کرده ما تی مختصر ٹکیو کرده فین خفتم کچر تاسو یری گئی اللہ تا دلو چی تاسو با انصاب اونکی برابر والب اونکی پسکی فی المجامعات والحب فوقوق و پورا کولو کے او پمینہ کے که گن خد اکم نو بیا بده حقوق پورا نکم نو فواحدتن فاختارو واحدتن مدارک تاسو بیا یو پسند کئی یو پنکاوالی تا فواحدتن منصوب دن تا تما فید رو وست چطو تا باب دا اجرا تا خیالو کی فاختارو واحدتن نو غرک تاسو یویل را او ما ملکت ایمانکم یا وچ مالکانی خلا سنات تاسو اصیلہ نسکولی وینزا بس چرتو گورا دوینز خرچکا مئی ذالک ادنا اللہ تعولو دا دیر لائق دا سلورو کا اے یتیم مکوا سلورو کا چید ظلم نبچ که سلور اجنبیات نسکولی نو یواو کا نو که یوام نسکولی نو وینزاو ساتا دا ولی تا دیر لائق دا اللہ تعولو من اللہ تجورو چی تاسو ظلم اونکے دا ظلم نبچ شے ظلم دیر ناکار شے دے اللہ تجورو مدارک وی او دور منصور وی اللہ تمیلو دا تعولو مانا کئی اللہ تمیلو چی تاسو میلان اونکے یوی بی بی تا سوا دا بلنانو دا بظلموش اللہ تمیلو یا اللہ تجورو او بل اللہ تعولو من اللہ تفتقرو چه گن بی بیانیو کینو بیا بڑیر خرچ پکاری ناغی سر و بیا محتاج بشے نو دا لائق را چه دا قابولان دے وادو کا پختانوئی وی دا سادر سرخ پیو غداو چه پریشان نشده خیفتا خبرو و آتو النساء صدقاتهن نهلا اوور کئی تاسو بی بیانو تا صدقاتهن مهرون دی نهلا پخی طریقی سرا پخی طریقی سرا ورکی دا اتاو المهور مسئلہ و دویم نمبر مسئلہ اتاو المهور درم اولا مسئلہ تک اغوا ترغیب للتقوان دویم و احکام الیتامان درم و اتاو المهور بیبیانو تا مهرون ورکی و آتو النساء ورکی بیبیانو تا صدقاتهن مہرونا دی نحلا نحلا مانا اے انتوی بی نفس غریب القرآن کے ابن قطعبہ مانا کئی دا نحلا مانا انتوی بی نفس دا نفس دا خوشے نورکا دا نفس دا خوشے نورکا دلد دا خوشے نورکا او یا ناحلین ناحلین نحل حال لے ناحلین دا نحلمان عن طیب نفس او یا ناحلین فان تبن لکم عن شیء منه نو کچر دی پا خو خدر کی تاتا یو شیء پا خپل بانی پا کلوه نقره غیلرا بی بی پا خوشالا ودنا او تاو سر خسلوک کو اغی پا خپل خوخ تالا در کچزا دا کالی دستا پا کار دیوانا یاد آزمکا دا ما مهر کلی کلی دا او ستا پا کار دوالا پا خپل خوشی درک نفقلوه قری اغیل را حنیا لا اسم پیه مریعا لا اداء فیه مریع مانا لا اداء فیه یا حنیا فی الدنیا مریعا فی الاخرہ حنیا ما یستلزه الاکر چه آکل آغا خگنی او هنی منا مبارک اکلن هنی ان مریعا قراک داس قراک چه خوش حضمائی او پا خوش آلے سرائی پا خوش آلے سرائی پا خوش حضمائی ولا تؤتوا السفهاء اموالكم بوقفان تاموالكم مالون استاس التي اغمالنا جعل الله لكم شکر زور دی الله پاک دغه مالون استاس د پارا قیاما سبب د گذران ورزقوهم دی ترزق ورکی فیا پدے کے وقسوهم جامی وتورکی وقولوا لهم اوائی دیتا قولا معروفا وینا آنے کا دا دی سفحان سوک مراد دا اعتواء الحقوق اخیر پور دا رازی اعتواء الحقوق حقوق ورکا خداغی طریقہ زدکا پا طریقہ ورکا دا سفحان سوک مراد دے بارکی دا علمانو دا مفسرینو خبری متعددی یو قول دارے چی دا صفحاؤن امراد دی خفی مورکوے مالونا آغات اللہ استاسو دا گزران ذریعہ گردولی دا اغا موار کوئے چاہتا خودتا موار کوئے یا دینا معشومان مراد دی پچی مراد دی دا غا معلومات ذریعہ دا گزران دا دا جن تیرولو دا دا موار کوئے دے بچوتا بچوتا موار کوئے دا اموالکم دا صبیان انہم الصبیان انہم النساء او یا او الاولاد المسرفین اغبتی جو پا پیسو لگو لڑا نسیدی اغا پیسے اغلا پیسے مور کوا دلتا تفسیر دور منصور ډیر ښه خبره کړه زه تا ته وایم او ساته ځان سره قوم ته وکه فایده وي دلته دې تفسیر دور منصور صفحه سلور سوا دو درش کې آیا او خبره کړه آوائی چه ده دی آیت مقصد ده آغا دادا چه لا ابن عباس سے وی وَإِذَا وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا دَيَاتْ تَوْبُ رَخَا مَوَرْ كَوِي بِوَقُبُتَ عَمْوَالَكُمْ مَالُنَا اسْتَاسُ الَّتِي أَغَمَالُنَا جَعَلَ اللَّهُ چه اللہ گرزول دی لکم ستاو دپار دغا مالونا قیاما ذریعہ دا گزران اے چه تا سر پیسی نی نو تو بس چل کے دوڑے بسنگا خورین جامع بسنگا چه کری بسنگا کے دا پیسی چی دی کنا دا ستا دا بقاو دا گزران ذریعہ دا دا دیو جن خوی دا پیسی قدر رکی زکا چه دا نی خطو بیا دا بل محتاج دا پیسی قدر پکار دا دا گزران ذریعہ دا ورزقوهم فیها او دیتا رزق ورکی پدے دا غکی وطا رزق ورکی پدے مال کے وکسوهم جامع ورکی دیتا وقولو وائی لهم دیتا قولا معروفا وینانے کا سمانا یو معنی خدا دا چور توایا چه دا وعده در بکم خواه او تا ما شمیل انا پوی او چه پکار کی گی در کم بکنه او داستا دی بس پروام که وخواه در کم با دا ما شم چه روپه غواری که سندستی ورکه لک سات پس بل غواری نو کوشش دو که چه اولی پس مصروف که قولو لهم قولم که وطای ندر کم زخو پز مکر تیر گلی پز مکر بیخو دن سندستی علی نو الله را تعالی هو قول وقول معروف بدمعشی بچی سره مکا وا بدمعشی نه کی جروانی کی ته قول معروف نہ کاواله یو انګریز کتاب لیکلو ډیر خسته قبري لیکلو خو هم د خلکو زمونږ د دغه نه फायदा واسطه هغه موټ میټي بول مې جادو ہے دا یو کتاب لیکلو کنه هغه دونه موثرو چې 35 جبو کې د ترجمه وش ما اردو والے اډیشن کتلو نو خسته خبره وی چه تا خبره که کنه نو تا خواگه خبره او که آتیم خو خبره که کنه صحیح دغه او که دغه بسی دی دا مصروفه که بس بانده نو کمه روپه چه تا اوس ورکه نو دا لگه لیت ورکه پدی صاحب شو که توی نظر کم یه رتی نو بیا خبره نورم درنیگی زکا قرآن نوی سختی مکوه قولو لهم قولم معروفا نرم خبره او که یا دادا چې کس دا سه کس ته شیطان غستنه کوي خو تا سره یې نه کیږي ددا سه وته موه زه سموټ ته خرڅ کوي دا باندې تختہ پیسې راکا سنرم معاف کا او دغاو کا سبلا مقصوب ته خیر یوشي صدا سه دغا وته او کا چې خپم نشي پختانه وای نه سو خوش ودی نه کباب اوس چې ما ته کم ټیکی تر اوستې معاشره کې پدې کې ډېر خلک دوکا پراته دی ادا دي تفسیر دره منصور د حضرت ابن عباس رضی الله عنه پر روایت وایي چې دا آیات مطلب دار چې لا تعمد الی مالک تم قص کو خپل مال ته وما خولک الله او هغه چې الله درکړي وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً وَسْتَ مَعِيشَتِ اللہ جو داد در کرده دی اسمکی در کرده نو تا داس مکوا چی فتوع تویه امرعتا کتی خد تور که او بنی که و یه پا زامنو تقسیم که سم تستر رو الا ما فی ایدیهم تقسیمو که و بیا زامنو تا بیا خرچوا تا سرا که وی دیر خلق داسی چل که خان تقسیمو کی که نا نو بیا زویتا ناستی زر روپیه با تا میاشتی راکه او زر با دی راکه ولیکن امسک مالکا مال پا خپلا نگرانه کساتا و اصلحه پا خپلا دیک بال کوا و کن انتا الذی تنفق علیهم او خرچه پا خپل لاس کوا فی کسوتهم و رزقهم و مؤنتهم یو خوچه خرچه دی دا ورو پا لاس کرا پیسې بزای کیږي د کشران زم دادا چې پیسې دې په تقسیم کې ځان دې دغه شانته لپنګ پرې خاو ده نو تا خو ځان د غي محتاط کې بیا وسه کې بیا وایي تلاس نیسی نو تا خو خپل وقار ختم کړ نو ډېر کسان دې داد مال دولت دا مې پلان کې زوی په سلی کړی دی، دا مې په پلان کې خرڅ کړی دی، یا مې آسې ور کړی دی، یا مې په تقسیم وکړو، ته به څه کوې؟ زه به د خیر په ډېری ناست یم، زر بدې را کوي، 1500 بدې را کوي، دا کار ښه نه دی. دغه شي یا یو سړی و دا پیسې چې ستا په جیب کې پرتی ته به چاله ورکې هم نه، هسې به نه خلک تاویږي را تاوېږي، دا نری جیب نی چې لوټ په کې ښکاري، داسې به دا لوټونه مخې ته کېده او بس خلک ویني چې صاحب و نوټ یې اورې، نو بیا به هسې د نه تاویږي را تاوېږي بیا به، او ته څه ورکوم ما خو لکه دې چې دغه شی ویني د ده به یوه تمه یې. یو بابا خبره کوله و یو سړی و نو هغه وی چې زه په بچو باندې مال تقسیم وم، بس ودونه مې وله کړي دي او جاله مې لزولې ده، او اوس به مال په تقسیم کوم، زه به د خیر په ډېری کښېنم، هفته به یو کریم، هفته به بل کریم، او بس د سره به خورم او دوی به دوست نه مشوره واغسته وې څنګه داسې ښه ده. هغه ورته وویل نه وی داسې خو نه ده، په مال خپل ځان سره وساته، خپل کنټرول کې وساته، کمې پورې چې جم دی نو بس لاس پړه کوه او په دوی باندې خرڅ کوه، دا به ډېر احسان وي. هغه ونه منله، مال یې تقسیم کړه، هفته به یو کرو، هفته به بل کرو، آخر کې به د زامنو ښځې تنګې شوې. یوه ورځ دې را روان دی، هغوی د غرمې تنوره ټولې د ډوډو او د زامنو خود تنور باندې ولاړې، هغه یوه وایي هغه نورو ته وایي یا خورې نن د تنډا وار ده، چا سنډی اوس ده نه جوړ کړه، سنډی ده نه جوړ کړه، وایي د سنډا وار نن ده چا سخر نه سنډا جوړ کړه. هغه ته واورېدل سخ خفه شو، هو اوس پورې بابا وم، او چې اوس دا شی د لاسه ووته او د دې ډوډۍ ته کېناستم نو سنډا شوم، د سنډا وار ده چا. دوست ل راغې، وی دوست ستا خبره خو ټیک وه، وی څنګه وی نن خو دغه شان قصه شو، وی تا ته ما وی نه وی اوس ته ته بل چل خیمه، وی هغه څنګه وی داسې چل وکړه چې صندوق د خښتو ډک کړه او غټه تاله ورته ووه او کور ته ننه باسه ده نوسان وسي او انګیان دی به د را جمع شي. بابا څه دي ورته وایي؟ زه ستاسو ویسي تیسي، ما پیسې خو نه وي تقسیم کړې، سره زر خو ما ساتلي وو، ما تاسو کتلی چې څنګه یو هم ده کې د کار نشته، او بس هغه سره زر ما سره دي دادي، او ستاسو یو خدمت ته مې هم ضرورت نشته، او صندوق تا کټ لاندې کېده، بعد دوی به بیا تمه پیدا شي او صندوق د نه څوکو نه ګوري چې څه دي پاکې، وایي چې بس زه پېښوم دا په جون نه تقسیموم. او صندوق بیا محفوظ که چې ټولو ته پته ولګي چې صندوق شته او فيه ما فيه شته، نو صندوق بس بیا ته ته ډډې ته کړه. نو دوی به نو نیچونی کېږي، یو وایي چې صندوق به د ما ورسې او هر یو به دې د بل نه په لاس کښې په خدمت کوي، د مرګ وروسته بیا صندوق په خپله وګوري نو ډه به صبر شي. اور اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام، نو دا داسې تل ورسره وکړه، بس وی که هغه شان چلې وکړه، نو اسان وسو انګیان دو را منډه کړې، قربان بابا څه دي هغې تختی ستاسو ویسي تیسي څه دي؟ دا خو ما تاسو کتی هغه سې خوا دې خوا مې تقسیم کړي دي، سره د خښتو د سرو خښتې خو مې پرېښې وې، تاسو ما خو کتی چې تاسو کوم یو خدمت، بس اوس دا مې پرېښې دي، چا مې زیات خدمت وکړو نو بس دا به د مرګه وروسته هلته پاتې کېږي. صاحب بعد خدمت بیا چالو شو او بابا په سترګو پورې کوي، بابا صندوق سنبال کړه. وروسته چې کله خبره پاټه تی سودرېده نو پته ولګېده، قرآن ډېر ښایسته تعلیم ورکوي. ته داسې مشري تعلمه ورکوه چې سار لته بیا دغه محتاج ولې ده کوله لاس ځان نه ذلت ګورې مشر پلار یو خو ته دا ډېره غلطه پالیسي ده چې کله دې لاس پخ وزولي شي او دې د ځان نه دغه جوړ کړي چې بس ډېر مې وکړه نور نه شم کولی نو چې کله دې د کار نه ډډې ته شي نو دا بچي دی وایي چې پلار مو بېکاره دی نو وقار پریوزي کوم پلار چې دې لاس پخ وزي د بچو قدرتي کار دی په بچو یې دغې چې دې اوس هم په خپل زور باندې دی مونږ ته محتاج نه دی نو بعض پلار یو دا ډېر غلطې کوي او دویم دا غلطې کوي چې دی خپل سرمایه په بچو تقسیم کړي چې زه دغه ستا شو دا ستا شو داسې دی نه کوي په جون دې شرعي ترتیب قایم کړي د شرعي ترتیب خپله طریقه ده خو داسې جټانه فیصلې دی نه کوي او هغه ته په جون څنګه ترتیب قایم کړي آده علمانو سره مشوره وکړي د درس خبرې داسې عوامي نه دي ځکه دا سړي د کور خپله مسله یي نو هغې کې د دې رهنمایي د عالم والي نو د کور د نظام دې به شري ګناهګارېږي نه بعض سړی مونږ نه تپوس وکړي خو څنګه تپوس وکړي استاده دا کار مې داسې وکړه که نه ټیک دی که نه نو څه ورته چې هغه کړی دی نو ورته وایي چې ټیک نه دی که وایي چې ټیک نه دی خو هاته یې هم کړی دی وایي به دا شی مې د پلانکي دوی پسې ولیکه او دا شی د پلانکي پسې و دغه شان چل مې وکړه ټیک ده ته خو اوس باچه اختیارمند دی او یو تصرف دی وکړو خو د دې ریزلټ به سره وځي د دې وجې نه د کار نه مخکې په کار دی چې سړی مشوره وکړي چې زه دا زامن متفق متحدم ساتل غواړم خپل عزت نفس هم بس کول غواړم دام غواړم چې سبا زما د مرګ وروسته دوی جنګ جګړې ونه کړي دام غواړم څنګه به وکړم عالمانو له الله ډېره پوهه ورکړه دا د دین برکت یې د قرآن او دوه څیزه دي یو فتوا ده یو تصوف دی او یو درم دا دې د پاره چې کومه ذریعه ده د قرآن شغل دی کوم انسان چې دی کې لاسي ده الله احسان یې ده معامله فهمي ده د هغه ډېره مضبوطه یي لږ نو دا فیصلې چې دي نو دا د داسې قسم عالم په مشوره کول په کار وي چې هغه یو خو هغه ته معلومات وي د قرآن بیا فقه معاشره حلقې د قرآن په روشنه کې فقه نه خبرې دریم دینداری بعد عالم هم وي په هغه باندې دنیاداري غالب وي نو هغه د اټې پاټې شکار شي په دغه خبرو کې نو هغه میلان یو طرف ته وي نو چې دا اعتماد والا کسي چې دا سړی الله والا دی بهر حال دا سړی به کوم ځای نو هغې دپاره زه دا وایم چې من طلبه وجه ده من جد ده وجه ده یو سړی سیس پسې کوشش کوي بیا به مون ښځه ګوره وابتلوا الیتامی امتحانو کې په یتیمانو باندې څنګه امتحان دور منصور وایي جربوا عقولهم ازمایش کوي د دې د عقلونو حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې ورسی بلوغ ته فإن آنستم منهم رشدا نو که معلوم که تاسو دی نه خیارتیا رشد معنی صلاحا پی دینهم و حفظا لأموالهم دور منصور وی که تاسو معلوم کړه دینا صلاح پی دینهم و حفظا لأموالهم او حفظ د مالونو د دوی لشل روپے و تورکا ویدا ضرورت باندې خرج کړه بیا وګوره چې په ضرورت خرج کړه کنه نو که خرج کړه نو بیا وتا والک او کنه څنګه ربا پکړه نو بیا صبر وکړه ولا تا کلوها مخرمال دی یتیمانو اسرافن دیر و بدارن زر ان یکبرو مخافت ان یکبرو دی یر چلوی بشی ومن کانا غنیان سوکی مالدار پلی استافف زانیو ساتی دا مال دی یتیمنا او ومن کانا فقیرن او سوکی فقیر نفل یاکل بالمعروف مال یتیم نه دی خوراکو کی بالمعروف په معروف علاقه دا معروف څه مطلب دا معروف دا مطلب دی چې په قانون شرعي سره دی نوړې دی وړالي لاس ته وته ویني پرلته مات کیا د قیدې په شکل لکینی دا معروف مطلب څه دی دا معروف مختلف مطلبونه عالمان وای یو مطلب دا معروف دار چې دی یتیم د مال نه قرض وای یو سره دی هغه سره یتیم مال او دی فقیر دی توڑے ورکر او نشتا اوڑ نشتا جامع ضرورت دی او پیسے و سرا دی یتیم پرتی دی نو معروف دا مانا چی قرض دیتے والی القرض دور منصوب یاد دیم خبرہ پلی اکل بالمعروف دی مزدوری کئی پلی مزدوری دی پا مال یتیم کی اخری دی مزدوری کئی نو چې د یتیم په مال کې دی خدمت کوي نو د یتیم د مال نه دی خپل مزدوري وخوري دا د لپاره جایز او درم معروف دا ده چې د یتیم په مال کې دی ګټه وکړي مزاربت دی وکړي او هغه مزاربت دی ګټه چې وشي خپله دی مخوري او یتیم لدم ورکی دا معروف دا دره مطلب مفسرینو بیان کردی فیضا دفاتم الیهم اموالهم کلا چه ورکی تاسو دیتا مالونا نفاشدو علیهم گوان واچوی دیبانده آسنا چه سار لا چنگ ربا پی کی او بیا انکارو کی چه تا مال سرا کردی نو گوان اغاوال پیدا کا او گوان پیدا مقرر کا چې گویو کی او سار لستا پا کار رش وکفا باللہ حسیبا اعتواء الحقوق حقوق ورکا دا وبتر الیتام ندا مسئلہ شروع لرجال نصیبن د سړو د پاره برخې دي مما ترکل والدان او الاقربین دا غنا چې پریږي دي خپل خپلوانو مور او پلار خپل خپلوانو وللنساء نصیبون او د خود د پاره برخې دي مما ترکل والدان دا غنا چې پریږي دي مور او پلار او الاقربون خپل خپلوان مما قل منه د اغنا چلگی او کا سرا او ډیری نصیبم مفروضا اسی دی مقرره دی آیت کی د دې دور د جاہلیت د یو خبره رد دی اصل کی دور د جاہلیت کی به خذل میراث نه ورکو وی به میراث باغه سره وڑی چې اپات اس باندې سورہ چلول شي نو خذل به سنه ورکولا نو قران داغه غرسم رات چې دا خذو خپلې سره او دا سړو خپلې سره خذو تبا ایثور کولې شي سړو تبا ایثور کولې شي کله گئی او کډې رہی هغه مقرره دا هغه مقرره حساب دې ته ملاوي او د ظلم ادور ختم شي دا نصیبن دا منصوب دی دا حال لی دا قل دا زمیرنا دا ما دا درویش وی او کشاف وی دلتا اعنی پڑتی نصیبن اعنی نصیبن یعنی برغا مفروضن دور منصور وی معلومن معلوم دا تی دغا برغا تیغا معلوم دا تیبیان الفرقان وی چه مفروضن معنا دا دا چه دغا ایسا دا نو دا مقتوان واجبن لهم دا مقتوان مقتودا واجب ردوی دا پارا دا ایسا سوالی ندا زناناو لاللہ خپل ایسا مقرر کرد دا مقتوان تاغی ورکول اغا قطعی دی او واجب دی دا پارا مقتوان واجبا تیبیان وی اوس ویدا حضر القسمتا اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا دلتا اوس یو عمل بل ذکر کئی آغا داری چه کلا مڑ اوش او دا مڑی مال تقسیمی گی نو چه دا مڑی مال تقسیمی گی نو دوی دی دا تقسیم وقت کی او گوری که یو داس وارس راغلی چه دا آغا پا کیسا نکی گی لکه نیکه مړ دی یتیم نسی راغې نو یتیم نسی خو نه کېږي چې پلارې مخکې مړي په نیکبان ترونه مال تقسیمی او یتیم راغې نو هغه لرې ته ورکړي هغه له د پیسه ورکړي او صدی والا ورکی ابتداد اسلام کې دا واجب اوس دا مستحب دی مستحب دی زید مر شو دا زید زامن را لے دا زید مال تقسیمی سیبا درست غوبل لے بلا شیزان دی نو دا سی او کس راگی چی اغیی صدار نو خو هم ولار دی نو مستحب دادی چې له شل روپے غلم ورکی او نرم خبر ور توکا چه نپر ډیر دی او مال دغه شانی صدا دگانوی صدا تقا پکیگا ما او زهان دا له شل روپے پکستاش براغا ندر کئی شریعت ندر کری خو منگ دا لدر کرا دیتا دوستان اکرام وی نمبر چار او دې سره جوړ پیدا کی رشتہ دارو کې به جوړ پیدا شي چې برقدر نو ولې ورک او خبره وته نرم اوکا چې دا شریعت تقسیم کړې ده علماء وې دي کې یو قید دی عاقب دار چې په ورثو کې نابالغ نه وي ځکه دا نابالغ حق څوک ورکول نه شي نو چې په ورثو کې نابالغ نه وي نو بیا دا طریقه جایز ده او دا طریقه مستحبه ده اوس آیات ته ګوره اذا حضر القسمتا کله چې حاضر شي قسمت ته اے قسمت المیراث علامه عینی وی اولو القربا خپلوان ممن لیس بوارثن خپلوان چې وارث نه دی یا یتیم و مسکین راشی فرزقوهم من ہو ناغتا رزق ورکی من ہو مما ترک الوالدان والاقربون دا دغینا وقولو لهم او وای دیتا قولن معروفن وینا نیکا چه افراد ډیر دیا شریعت ای لور کڑیرا عینی وی کان دارکا واجبن فی ابتداء الاسلام دا واجب و پی ابتداء اسلام کی او وقیل کان مستحب بعدی وی چه دا مستحب دا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع دا یو نصیحت کوي د یتیمانو باره کې وليخش الذين وديريږي هغه کسان لو ترکو کچره پریدی دی من خلپ امرستو ذریتن اولاد دعاپن کمزور خافو علیہم الدیاع دا خافو مفول پت خافو علیہم الدیاع چه دی یریگی پاغا بانده دزائی که دونا یو سڑے دی اغن ارستو بچی پاتشو چه دی یریگی د خپل کمزور او بچونه چې څوک سره ظلم ونکي نو چې د خپل بچو په باره کې دی یریگی نو دی دی د نور په باره کې د نور په باره کې دی د نور خلکو د بچو باره کې دی مغه سلوک وکي وليخش الذين يريدوا كسان لو تركوا من خلفهم كثر بريق دي دي رست دان نا ذريهن ضعافا ما شمان كمزوري خافوا عليهم خافوا عليهم الضياع شي يريغي پدوي باندي الضياع الضياع نا ودالاكتنا دا پدی بانی یریگی نو فلیتق اللہ دا اللہ ندی یریگی وليقولو قولا سدیدا او ادوی بینا نرما دا آیات مانا صدا دا آیات مانا دادا چه بعد وقت که پورساو که کمزور سڑه وی یا خزوی یا کمزور سڑه وی او پورساو که زورورم وی نا زورور را پاسی پا حق قبضو کی او کمزور چی که نا آغا محروم کی دا سی دیر کی جی دا سی دیر چه کمزوری آغا چه کم دے نا آغا محروم پاتشی او زورور چه دے نا آغا آغا کول حق بانے قبضو دا دی آیات مقصد سدی تی بیان الفرقان وی والمانا وليخش اللہ فی تزیع زعفاء الورس تا اللہ نا دی اویریگی او اغا ضعیف و کمزوری وارثان دے نزائے کئی داغی حق دے نزائے کئی والمانا وليخش اللہ فی تزیع زعفاء الورثا او ویوز ظاہر ان هذا الامر للاقویاء من الورثتی بان یعطو انسباء النساء والضعفاء من الورثة چه دا کمزور وارثانو ایسی دا ورد او دیبان دی واجب دی وليقولو فلیتق اللہ دا اقویاد ویریگی دا اللہ نا وليقول اذي ويكم زورتا قولا سديدا وانانيغا يعني خبره ده شفقت او خيستا او ده ادب يا استا په کیسه کیږي تختا چار اوسته تبه کې لاله کمر اغلي یو داسې خبر او یو دار استا حق دې درکو با بالکل پورا حق پتا ته ملایويږي مخه کېگا وليخشى الذين اذي ريغيا كسان لو تركو من خلفهم کچر پریک دی رستو د ځان نا ذریتن ضعافن کمزوری بچی خاف ولهم چری کی پاغی دغه یو مطلب دار چې اوسړي د خپل بچو باره کې رستو د ځان نا پریدی او پاغی باندې یریږي ناغی دی دا بل بچو سره دغه معاملو کی چې د خپلو بچو باره کې دی کم فکر لري یو دار او دویم ادا دا چه او دیاری گیا کسان کچر پریدی دا مڑی رستونا اولاد کمزوری چیاری گی پیبانی دا دیانا نو دا پاتی کسان دیویری گی دا اللہ نا ولی اقولو قولا سدیدا وینا دیو کی وینا نرما دا خو حاصلو دا آیات چه تفسیر تبیان الفرقان بیست تفسیر در منصور صفحہ 442 کے سلور سوا او 250 کے دا دے آیت مطلب دا سے بیان کرے قال هذا في الرجل وهذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصية يزر بورثته فامر الله الذي يسمعه ان يتقي الله ويوفقه ويسدده للثواب ولينظر لورثته كما يحب ان يصنع بورثته اذا خشي عليهم الضيعه ذريات مطلب ويداد يو سريبا بل سريتا ازرش اغه به وصیت کو ځکه چې لا میراث نور اغله تقسیم نو دا مال د مړي په داغه د وصیت مطابق تقسیمې ده یو سړی راغی د بل په خوا کې کینا سغمري وصیت کوي د چې وره د اغه وصیت غلط کو نو دې دی ورته وای چې وصیت غلط مکوا صحیح وصیت وکا او داسې تلقین دی ورته وکي چې لکه څنګه دی د خپلو بچو باره کې غواړي لکه څنګه چې دی د خپلو بچو باره کې غواړي داسې تلقین دی ورته دی رضان د پاره څنګه وصیت پسند کوي د خپل رستو کل د پاره نو هغه شان خبره دی ورته وکي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم او دیری گیا کسان که تیری پریدی رستو دا داننا اولاد کمزوری یریگی پایبانی دا زیانا نو دا کسان چی دی خپل دا درد لري نو فلیت تقل اللہ دا اللہ ندی یریگی ولی قولو دی وی دی موسی تا قولا سدیدین وینا نیغا نرما چی آغا وسیعت شیو کی دا آغا ویلی دی دور منصور ویلی دور منصور یو بل خبر هم کوي هغه وی اذا حضر الرجل عند الوصيه فليس ينبغي ان يقال اوص بمالك فان الله رازق ولدك ولكن يقال له قدم لنفسك واترك لولدك فذلك القول السديد ويو سريد بل مرق تاذرش نو دې دا ترغیب نه ورکه چې بچی به خپل کار کوي بچی به خپل کار کوي کوکه وصیت ځان لا خراب کړه او دا کدا مخ کې ولېږه نه داسې دی وته وای چې ته سزا نه ولېږه او سبا ټول پرې ده قدم لنفسک وترک لولدک فذلك القول السديد دا قول قولا سديدا وليقول قولا سديدا دا معنا خا ان الذين ياكلون اموال اليتامى يقيننا كسان تخري مالون اليتيمان ظلما فزياده سرا ظلما سمانا حراما من غير حق حرام بغیر د حقنا معالم التنزيل د حق نه دی دی خوري ان الذين يقننا كسان ياكلون تخري اموال اليتامى مالون يتيمانان ظلما فظلم سرا ظلما حراما من غير حق معالم یو کسو هغه ما ته خطر ولېګو ما ته وی چې تاسو وای چې د یتیم مال مخره د یتیم مال خوراک کنه دی خو ظلمن کنه دی او ظلمن دا مطلب دی چې هغه د هغه درسانه بغیر وي نو مونږه خو د یتیم مال په ظلم نه دی خوړلی هغه له لاس خو نه یې ته وکړی چې مته غستې نو دې ټکي ته خیال وکړي ظلمن معنا دا نه ده چې تې ته نه لاس ته وکې ووالې کړي ظلمن معنا ته حراما من غیر حق حرام بغیر د حق نه ځکه د ماشوم تصرف په خپل مال کې معتبر نه دی او بالغ د نابالغ په مال کې تصرف کول نه شي نو دا چې دی چې د یتیم مالی نو هغه حرام دی د هغې خوراک پلار له حرام دی د هغې خوراک دغه له ده خپل پلار نه دی خپل چې هغه ماشوم یو هغه له چا یو شی ورکړ نو هغه به د هغه په مصرف کې لګوي استراری صورت نه بغیر خپل مصرف کې نشي لګول نو چې کله یتیم دی پردی بچی دی نو د هغه شی لګول دا پیس قانون روان دی دا ظلمنم دقه دی حراما من غیر حق دا معنا معالم التنزیل کړل دلته رساله قشیریه صفحه 65 کې یو واقع نقل کړل چې دا علامه حمدون دا یو امام تیر شوی دی یو دوست تا پوست لراړو دا غزن کدنو چې دی ورسه که ناست دا غصا ورکلا دی دیوه ملکلش پو خلق و تاوی سیب دیوه دی ملکلا خو شپراو سلام مرشو تا دیوه ملکلا اغاوی آو وی دا تیل چیو دا دا دی بیمارو ابالغو والآن سوار الدهن للورثه اوس د دیوی تیل د یتیمانو دی نو ما دیوځه کملا کړه ته یتیم رڼا ته ناستا یتیم تیل بلول دا مونږ له نور او یتیمان ستنه په مقاو تیل مونږ بلو دا روانه دیو د ما دیو مړه کړ خپل بلکه دا سلف طریقه و د یتیم د مال په بارکه زمون زمانہ فعل الله المشتكى سکاله د ساو غتا نړم به شورو پیواسي ولکفن روړی وای جان مازونه په کوم وروړي ها ناغه د یتیم د مال نه وروړي نو بیا وای لړمې الوا پخه کی ناغ یتیم د مال نه پخې لړمې الوا مړی چې په تخته کی دي نو په دې خوځې تقسیمې هغه له دا هغه جوړ کړی دی وای دا دی وخت کې خوراک ثواب دی چې دې د لړمانانو نه بچ لړمانان هم دغه دی کم چې خوري نور لړمانان په دې نه باندې ان یو خوا به مړی او بل خوا ته به دی خلی غوړ کی په دغه باندې په الوا شریف باندې او واړه بدرز غبل جوړ کی نو دا لړمې الوا دا اوس د یتیم په مال دی دی نه شروع چولې نو بیا به صابون پیټه یو سی مقبره پات استادان مولیان به ته را جمع شي د مولا د شان نه خدا نه چې دغه نه جمع شي خو اکثر د خونان مخونان چې هغې رزق دغه دی چې چېته د مړي په تکل کې نو دغه خلک ته را ته شي او نه یتیم مال اکثر د یتیم مال تقسیم کی هلته کې چاته مشروټ پر مخ کې شي انا صاحب ذمہ دار دی انا صاحب زه او وروسته بیا یتیم پسې صاحب دا زمونږ مخ کې بلا واقعات راغلل ډېر سینه به ډبی وروسته بیا حساب کتاب ته څه شو ادارې په پلار لګېدلې نو بیا چې کله دغه شي دا نه تقسیم کی بیا وایي ړومبې ماښام یې خوار نه کوي نو دیکھ با پوخ کی پڑن بی مخام لاس پیوچت کوری دی یتیم مال آغا با پخل کوخری مخام دره ما که غصم اختر جوڑ کری تا با وید ایک اور که وعده دی دیگونا با یو سیو پروٹ با یو لاس پیوچتو او جامع دا مڑی جامع تقسیمه دا مڑی جامع دا مڑی وراست تی کد آغا با چی والا نش تقسیمه دا ادائی شیره بیا ورپسې جمعه او بیا به دا سو جمع به کې او بیا په کې سلوختی ده بیا کال پسې کال دی دی کې د یتیم مال تقسیمېږي ورا سرپرست خان صفدر سه پوه چې په ریسرچ هغه یو ملګري خبره کوله هغه وی چې نینن می فی صد خلک د یتیمانو مال خوري او زویمه چه دا ریسرچ به غلط نئی باقی وجه دارا چه زمان پا ملک که دا زکات پند پا غیم دا مالدار خلق پراتی دی اغا دا یتیمانو دی مساکین اغم امنه او خوڑا امپیه او خوڑ پرست که بازو خوا سو خمی پکی نازمانو خوڑ پکلی که دا زکات اغا چرمین کی اغا بیمبر کی چه تا با وید اغوخی دی پیشو مشرک لاد نو داغ خلکم دی یتیمانو پا مال پراته دی مولا پا مقبره که پا ماخام که پا درمه که پا سلویخته که دیم دی یتیمانو پا مال پروت دی متمم سه با او انتظامی ها آغایم دی یتیم پا مال که به احتیاطی اکرا د زکاتونو مال دا د یتیمانو حق اته د تر اورسید د سپا گاڑی کې والو زولې او سیدان تر کنډیشن لګو پای کې ولګې دي پسې قالینونو راوړل وای ټول پای کې ولګې دي هیټره په دان ته لګولې پای کې ولګې دي د زکات پیسې خو په دې سیدونو کې نه لګې دا یتیمانو مال بلکې دا مسکینانو یتیمانو لراغله وي چه پده ای بخرشی که متاثرینو لسراشی پدوار جامع دا مخلوق خوری پدوار جامع خوری هر یتیمانو مسکینانو دا متاثرینو حق نو داری سر چگی کلی چی نینن می پی ست خلق دا دی یتیمانو مال خوری نو دا غلط نده ترد یتیم پا مال پروت تی قمقل ماما دی یتیم پا مال پروت تی او سیبا ظالم نکد یتیم پا مال پروت تی تو گورا پا دے معاشرہ کی دا چا لاس دا چی سورا لو نو پیشو تر اغی پوری شیخ دا چی پا مگا ندا پیخا کله چې په مګه پیښه شو ته دې دې میو میو ته مګور چې دا به گزارو دا به وځي سوا دا کس نه چې خوف د آخرت او د قران او د حدیث مطالعه کړي تلته ګور ان الذين ياكلون آکسان چې خوري اموال یتامه مالونه یتیمانو ظلمن انما ياكلون في بطونهم نارا دې خېټو کې ورچي مدارک دلتا حدیث نقل کړی دی چې آکل مال الیتامى یوم القیامه یبعث آکل مال الیتامى یوم القیامه کم سړی چې د یتیمانو مال خوري نو دیو پرز د قیامت را پاسول شي ودخانو یخرج من قبره لوګی بعد د قبر نخیږي ومن انفه ددا د پوزه نه بلوګي خيږي ومن فيه ددا د خلې نه بلوګي خيږي و اذنه او ددا د غوګونو نه بلوګي خيږي فيعرف الناس نو خلق تو پته لګي انه اكل مال اليتامى في الدنيا چې دا سړې دې چې د دنیا کې د یتیمانو مال خړلې او چو اته لک آرام مخرا نا د مړی خیرات نه مانی یو بن صاف د مړی خیرات ته نه وایو دا د یتیمانو مال مخره او دا د مړی مال دا سره په ګیلوټو ملګوا سره په ګیلوټو څنګه دی ٹھیک سره په ګیلوټو داسي چې دې مخبره ته قران وړي نا قران چې دې وړي ناغا پشپیتو پاویا روپے یو قرآن یوس نو پا کلی کی چه پا میاش کی پینزل لسمڑی صاحب کا نو دا قرآن شریفونا عام مسلمانان نالی دادا دی اسخات اگر تکدارا نالی پا کلی کی چه خاص امامانی تکداران ار ملی کیا ناس پی ار ملی کیا زیری تو ویش پیلی دیو توالی چراش او چې بیا داسې مړی چې پای کې لږ داسې جوونه بجوونه خي هغې ته خو ته به و ټیله پونې یو بلته کړی دی هغې تعذري نوپار مړی کې دی خورآ نه دي نو د پېنځل لس خورآانه کور ته راړو دی په کم کې سبق کوی په کم یو کې به وي ماله خو مور مې الله دی جنتونه ورکي دا یو خورآې ماله غستې دی د په اوله درجه کې دیر شکالو شما دا یو قرآن ستڑی نکی دا مالا مور اغسطه او دا غری دا اغسطه ماو للم می قرآن می اغسطه پیسی راک او دا سپاری سپاری وقی وقت که دا بیاس قرآن شریفون دلتا نمی لاوی دل دا با افغانستان نرات را دل نو دا پاری پاری و دا افغانستان نیو طالب رو دل نو دا مالا مور یو غسته ده ماستره نکه ترو سپور ده پا پینزل لسو قرآن شریفونو سکه چه پا میاش که دی پینزل لسنا لسه که لسنا پینزه که دا ده بیا دا قدش پیتورو پا قرآن شریف دی کلی کلو که تیکداری خاص اغل اولی اغیطه بیا پا پینزل لسخ دی دوباره نو چه پا پینزل لسه تیواری نو آوه سرس چلو کی اغا دا کاغذ غته کتلی پیټه هغه پیټه کې کی دي بل راته بل مړ راشي کنه نا هغه باندې مکه قران شریفونه په بیا خرص دا قران شریفونه د خاص تقدار سره پراتی دا زیرازی زیرازی زیرازی په دې کې سبق نه ویل کی دې کې سبق نه ویل دا قران شریف زور شي په دې طریقه باندې او دا تفقات ته یو سیو ګوري اکثر زاری الا ماشاءالله دا سونه زله مشو چې د اغش په 30 روپے په 15 لګیږي او هغه وی چې دی کې بس اوک سبق وي کې سبق نه وایي خبره ختم هغه لر بیا ته کم نه راټی کدار په دکان کې په پیټه کې بنش خبره دا و چې دا قران شریف پیوسا مخبره ته موړه دا ټی کدارانو له موړه دا خو ظالمان دي دا قرآن شریف یو سا مدرسه کې کېده جماعت کې کېده چې څوک پکې سبق وای چې ستا مړی ته ثواب ورسی سپېته روپۍ په پنځل لس پتلېږي او هغه د غم نه کېږي یا مقصد دې نه ادا کړي د دې نه خو دا ښه وه یو سړی راغی ما ته وې قیدې راله راوړه مې په قیدو سکې وی پلار مې مړ دی او په مدرسو یې ویشم ما وله قیدې راوړي پیسې مې ته وانغښتې مېما د دې ثواب ستا پلار ته وبخښه او په دې وده مې وبخښه چې ستا په دې کار خوشحاله م دا د قرآن شریفونو نه چې کوم ظلم دا خلک هغې سره کوي دا قیدي ته ښه دي په خپل لاسې ورکړه وړو له سبق به پکې وایي دا قیدي ته ښه دي او مې ثواب ما ستا پلار پسې وبخښه څه دوه سوو کې څونه قیدې وي بل سړی مسواکونه یې راوړه ما ته یو مسواک راکړه ادا وها مخان بے ما تا ادا دا ما مور ملانا نو ما مسواکون روڑی دی پا خلق ویشم چه دا ما دا مور سوابوش ما داستا کار خری داستا کار خری دا چې کم کار په مقبره کې دغه خلکو که مړی سره زیاده او که دا مړی وارث سره زیاده او که یتیم سره زیاده او که او دا دغه زیاتی خبره چې تکی اولتا تا گنانگاری اولتا تا گنانگاری تا بخبلا سوچو که دا ظلم نه دی دا بل و جانماز یو سه نو جانماز چی وڑی نو تالا و پسل شپک شلی دا نو چی تو جانماز یو سه نو ام دغا کسان دی خاص کسان دی پکری کیا جانمازو نو مئی دو انا پلان کی مولی سر لور کالا دا چی دا کم پا مالا کی مڑی کنا ناغا پالل کئی سار لا دا غم خیال ساتی الا یاد آتی کداری انام بره جوڑی دل ورکا دیم ولی سیب لورکا دل ورکا چانی مازونا تقسیم شی دی سونا تاجد گزار دی پا جماعت که خودتا پا مسلبان جانی ماز قوم چولی دی پا دی باقی جانی مازونا سکی دقا دا سلو رو پوش پک شلو رو پو جانی ماز بیا پا شل خرسی یعنی زبرا تا کس راولم دا تبووی چیاو دی تیلمان سمجھ کے راضی کرنا راضی کس برا تراولم دغا صابون سره چل کئی دغا صابون دا چې دا ار مڑی نا گاٹ لے روڑی دے سر تسوی چی دے زما جامع پا دی وینسی پا دے جامع ستا وینسی دا خبر امان اگدی گی دے رضا درب تا او دا مولیان بدنامی کم خلق چې دا کار کوي دا په حقیقت کې مولیان نه دی خونان دي مولیان بدنام کړي ایو او د دې ماشومان خوینه خراب کړي دا کم چې روزي سبق پته کنه د دې خوینه خراب کړي دا غر روانو ګاډي کې راتلمه جنازې لاتلمه د اډې نه واړه راوخاتل چېنی راوخاتل ما وتا خوشتبی کوله مالکه چته دی وای دا سی ما یو وای جنازه لزو ما بل پکې توکي وزاد غونته یو سما خبره تو کوم جنازه نه دو صابون لزو ما دکاندار پډاکشن کې سودا را چولیو ما هغه ما ته وی چې استاد دی دا خبره د دې رښتیا ده زکه چې دی په ټیپ کې سټی غګی نو مالا دا شپیتا چکے سابون روڑی دا ٹیپ ورکا مساری زالا روڑی پاتو چکو سابون باندی یوش پا ٹیپ مالا راک یوش پا ٹیپ پا کرے وڑی آد اگر آتا دکاندار چې کم داکسن دا سودار آڈک کڑی اگر آتا وی یا وی دی رشتیا وی دی سابون پس لی دا خوی دا دی وڑو چا خراب کچی دی مقبری تا مندی وی پا چینو پا سابون پس لی دا دی خلکو خراب کو چې راځان تا مولیان وای خدا دی خونان او د دین خدمت یو نکړه دی د دین بیخکندی وکړه او چې وته دا کار مکوه نو وای دا بی دینه دی او د خپل باندې شاداده دی اوس آسمان نه راکوشي دا ظلم دی او دا هر مړی سره دی اوس خو الحمدلله خلک پوه شو کافی اده پورې خدا ظلم پدې دغه کې چې دی نه شروع دی او دا خو به د ډېر وخت نه تجربه ده مونږ وته استادانو پام کړی او کله کله زه دا ویم که پدې ظلم ما کتاب لیکلې چې ما ته کم معلومات دي یو جلد ضخیم کتاب به پدې راغلی. دا دغه مقبره خبره نه ده، دا دې یتیم د غونتون خبره نه. او دا چې په معاشره کې ناسور روخه ته دا هر چا له ورځي دوست مولوی صاحب یو عالم دی، هغه وایي وایي زما پلار چې مړ شو نو زما کور کې زموږ کور کې څه نه وو، نو په مونږ باندې د کفن شپږ پنځوس روپۍ راوړېدلې او ورساو ماخام دې پوخ کړ پیسې په مونږ کړه شو. بیا مونږ درې ورځې نارې تېرې کړې، دکاندار به راته چې دې کوم پوخ کړی پیسې را کړي، همږ درې ورځې نارې تېرې کړې. بیا درې کاله شپږ پنځوس روپۍ زما د پلار دغه په ما پسې وې. بیا اخر کې د شپږم جومات کې سکول مې پرېښودو، مزدوری پسې ووتم. ما څه مزدوري کولی شو؟ ګرځېدم په کوڅو کې سن کې وې چېرته یو دکاندار ځان سره کړم، وې زه پېنو ما د شرابو دکانو، وې ما ته وې چې دا به خرڅوې. وای خو نو چې پولیس راغې نو زه ونیوم، چې زه ونیوم نو شپږ میاشتې ماتې ولو خوړ. وې ما وې که مسلمانۍ داسې چې یتیم په کور چې هغه کر د وړو درک لن لګي او په هغه کرم دې ګونه پخېږي، نو دا مسلمانۍ خو ماته نه ده منظوره. وای الله احسان وکړه د جیل نه چې زه راووتم، وی مور به مې پردو کورونو کې خدمت کو. وی زمونږ د کور سیزون هم دې خلکو خوړل او زمونږ د کور جانمازون هم دې خلکو اغستل او زمونږ د کور چې کوم دې چیان هم دې خلکو څکلې دي. وی زما د هغې وخت نه ړس کور دی چې دا د سپینې جامې ملا دی که ګورګښتې ده، نو که دې ته ګورې او دې کارونو ته ګورې او دې رسمونو رواجونو ته ګورې، دا یو داسې دلخراش داستان دی چې زه یو څو خبرې کوم نو بیا به زه درس نه شم کول. او چې خانه چې خبره کوي نو الټه څه چې دی نو مجرم ثابتېږي. فیل الله المشتقى بای ولی هغه دی چې د پردي مال نه ځان وساته. بس مسلمان کلمه ګو چې عقیده صحیح وه پرا دې کول، بس ولی دغه رسې د پردي شي نه ځان وساته. که مولا دې او که طالب دې چې پردي شي خوري دې څنګه ولی شو؟ دې څنګه ولی شو؟ آرام خور سره ولی کې دې شي په دنیا د خدای ولی نه شي کېږي. زمونږ یو استاد به وي تزکیه نفس څنګه وکمه ته آرام خورم؟ تزکیه نفس د کومه راشي؟ نو تزکیه نفس برادي د آرام نه په ځان ساتلو باندې وګوره خېټه ته نوړی کمه خوري کمه روانه ده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون بعد یو خبرو کی وای من وتوای چې راوړی نو دې دمانو ته توی چې دا ډم راول او درېتا هي په خپل راول کنا خو توی چې ګنا ده کنا نو تی نه راوړی وتا نه وای چې راوړا خو تو ته دا وای چې مروړا کته وتا کینی پرلط وتا ما بعد داسې پکې وای دا من وتوای چې راوړی تو ته دا اجراګانو ته ته چې راشي ګټ شي او په خپل راځي خو ته دا کار نه دی نو دې ته موای کنه دا کار نه دی کنه و مخبره کی نو بعد ته نه سندو کې او بعد وته پرلط ما او دان ته دې کداران د دین وای. اوس مخ کې رکو کې د مخ کې رکو خلاصه ده دا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی یا مخ کی رکو کے مسئلہ دا میراث ذکر کی گی دا سے ہوا ہے دا مسئلہ دا میراث چچا سراجی ویلی نی من کشرانو ندا و من تگران اخکار کی دا زدہ لگ آرام آرام سر دیکھے دولت صورتو نہ جوڑی گی او اغا جدا جدا زویم امید دیشی پاسانا بتا سو پیشی. یوصیکم اللہ فی اولادکم یوصیکم الله وصیت کوي حکم کوي تاسو ته الله. وصیت دو معنی دی، یو حکم موقت او یو خبره چې دا نفاس بعد الموت کی. حکم کوي الله فی اولادکم فبارا د بچو استاسو کی لذکر مثلو حظ الانثیین پشان د نارینا د پارا د نارینا پشان د برخی د دو زنانو دے د پارا د نارینا پشان د برخی د دو زنانو دے د دې صورت دال یو سړی مړ شو یو تنا زوی پاتې شو دوه لوریانې نو مال به څلورې سې کې دوی سې به دې بچي ته ورکې هلک ته یوی څه به یو لور ته ورکې یوی څه به بلې لور ته ورکې نو هلک ته د دوو زنانو برابرې څه میلاو شو دا یو صورت شو لذکر نارینه تا مثل حظ الانثیین پشان د برخی د دو زنانو دے فین کننا نسان فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک کوی جنکه برا د دونا دا فوق لفظ چی دا زیاتی دے د دو او د دونا د زیات حکم یو دے که یو سړی مړ شو او داغه لوریانې د یوې نه زیاته وه خو هلک ور سره نه و دوه لوریانې وې درې لوریانې وې څلور وې خو زوی و سره نه شته ها رور شته رواره شته نور خلک شته خو د مړي زوی نه شته نو دې صورت کې به دا ټول مال درې سی کېږي په دې درې وسو کې دوه ته یو ته سلس وي دوه ته سلسان وي دې درې والو ته اصلاس وي چې درې سي کې نو اوس صورت ته مسلې داس سړی مړ دوه یا درزن دي لوریانې پاتې شو یعنی دا یوې نه زیاتې هر څونه چې یو ته رور پاتې شو دا مال دری سی کا یوی سا دی رور تا ورکا او دا دوی سی دا دا ملی دی لوریانو تا ورکا خپل منس که بے برابری سی کی دا دویم صورت شو درم و این کانت واحدتن کدا لور یووا فلحن نسپو نو دی دا پارا نیم مال دی دا دې دریم صورت شو یو سړی مړ شو یو لورې د بچی یې نشته لکه الک نشته ورور شته پرسته یو ورور دی که ورور هم نه بیا بل رشته دار ګورو نږدې خو پرسته یو ورور دی او یو د ده لور ده نو د ده ټول مال به دوی سي یوی سبا دې لور له ورکو داغه نیم کیږي چې ځان لای او دغه یوې څه چې دی نو دابا دغه لا ورکو د ایرور ته به ورکو دا درې صورت شو سالورم صورت ول ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترکا ان کان له ولد او د پارا د مور پلار د مړی د هر یو د پارا د دوی نه سدست مما داغ نه ترکا چپریږي دی مړی انکان له ولد که د دپاره بچی وي د دې صورت ته مسلې داس شو دا څلورم دی زید پرس که مړ شو د هغه یو بچی پاتې شو یوې مور د یوې پلار نور څوک نشته نو داغه مال بس پگی سی یوې سبب پلار لور کو یوې سبب مور لور کو سلور سی بده بچی ته پادش سلور سی به بچی ته پادش زګه الله وی مور او پلار ته سور کې سودس ور کې هر یو تا سودس سودس ستا وی شپګه می سی تا دا ټول مال ته شپګی سی کې یوې اسی ته سودس ویلې کې نو هر واحد تا مور او پلار تا یو یو سودس ور او دا سلورم سورج فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث اوس دا پنځم سورج کچره یو سړی مړ شو ظلمي مړ شو ظلمي نوجوان غیر شادی شده چې مړ شو خو پیسې ډېرې ګټلې وې سړی تکړه او نقده وې پیدا کړې نو دی با دا مال به درې سی یوې سبا ورکو مور لا او دوې سبا د ورکو بابا لا یوې سبا د دا بهش او دوې سبا د دا باباش خا فا ان لم یکن له ولد کنو د دا بچی وورثه او وراثته د دنا بواه مور او پلار د فل امه الثلث نو مور د د پارا درې مې صدا عدالت بیان ضرورت والباقي للاب او باقي د پارا د بابا سغم صورت فان كان له اخوه فل امه السدس من بعد وصیت یوسی بها او دین دا شپگم صورت کچره دده دا پار رونی نو دا مور دا پارا شپگم ای صدا پس تا وصیتنا چی وصیتو کی دی پده او دین یا پستا دای گئی دا قرزنا آباؤکم اللہ واللہ دا په انکان له اخوتن داش په غم صورت دی د دې کو وضاحت داسه یو الک مرشو ظلمه یو ورور دی یو مور دی یو پلار الک مرشو ظلمه یو ورور دی یو مور دی یو پلار دی د دې مال بش پګی سی یو سب ورکو مور لا پینزی سی باور کو پلار لا دارور دارور پا مال کی چی پلار بی نو ساغشتی نشی خان رور دارور دا مال نسنشی غشتی چی پلار جمدی بی خودونا خبر دا چی دی زوی خرچه بیا پا پلار رازی شریعت دا سا حکمتونو پا وجه بانده دارور پا وجود کی دا موری سا کما کرده که رور اونو دا موری سا دا درم نرال سا تا شپگمه سورت باندې خور سے دیکھا آباؤکم و ابناؤکم ستاسو پلاران ستاسو زامن نپے دے تاسو ایہم اقرب لکم نفعن چکم یو ستاس دا پارا پا نفع کی نزدی دی ہنو تاسو پا دے نپے دے دا دے دو مطلب کی دیش یو مطلب خدا دی چه دا پلار و دا زوی دا نفع نتا خبر نوی نو ایسا دا لشریعت مقرر لکلا ایسا شریعت مقرر لکلا تا تا پتا نوی دا دی خبری چه ما تا دا پلار پیدا دیر دا که دا زوی پیدا را تا دیر دا نو شریعت تا دا غزی مداری پا خپلا واوشتا چه پلار لدو نوار که زوی لدو نوار که حضرت تانوی بلا خبر که اغا وی وی بنیاد دا میراس پا نفع بانده نو ستاخو دا غرضو چه ما تا دا چانا زیادا نفع رسی نو زمان میراس تیم اغا زیاد والی او پا دا بنیاد تا تقسیم کن خود دی حقیقت تا نرسی دی آباؤکم ابناؤکم اپلاران ستاسو زامن ستاسو تاسو نه پیدې چې کم یو نس دې تاسو ته نه پکې نو بنیاد نه فنادا بنیاد نه فنادا دا بنیاد بس مسئلات شریری فریضه من الله مفعول مطلق ته دا فرض فریضه کائنه من الله دا فرض دی فریضه ته طرف د الله نه پکی کم کئی ابار پکی بند کئی ایسی گرد ان اللہ کان علیما حکیما دی آیات کی اوٹی کی تخیالو کی من بعد وصیتی اوسی بہا او دین دلتا ددی ٹکی ندا معلومی گی اول با د مړی وصیت تر سره کې او بیا به دا غې نه رستو د مړی قرض خلاصې اعلان کې ترتیب داسې کله چې سړی مړ شو ناول به داغه د مال نه داغه د کفن پروګرامو دویم با داغه معنی چې کم قرضې داغه پروګرام درم بوګوري کو سو وصیت کړي او مال پاتې شو نو دا مال په درم ایسه کې به داغه وصیت نافذ کی دا نه رسو کو سو پاتې شو او په ورثو تقسیم کی د آیات کې وصیت مخکې کړي په قرض باندې وصیت کې آیات مخکې کړي دا آیات کې وصیت مخکې کړي تفسیر ابن جریر ابن کثیر او وغیرہ دا خبره نقل کړه ده چې حضرت علوی پایات دوکا نشه آیت کی وصیت مخکری خو په خارج کی دین مخکری او وصیت ول مخکری داغه مفسرین ډیر نقطې ویل دي و یو نقطه دا ده چې وصیت دا بنده حق ته لگا پلان کی دا پاره وصیت کړی دا مړی حق ته داغه خسترګې پټ شو لړ داغه تپوس واره نشتا او دا دین خو تپوس واله شته سار لا ته دروازه څنګهي تعالی علی الله وصیت مخ کې ک چې دا دې اهتمام او کاسه نه داد نه پاتې شي دین خو بتانه غستی شي خو دا بنده حق دی او بنده خو ډیر لاله چې سیز دی دی خو ضرور مرهم تاوی دا نقدو دا پارا پا پلارم گزار کئی دا نقدو دا پارا وی دا پر توتا او بعد خو تڑی رو تی باتی وی دا دی نقدو دا پارا نو پردی ملی چنگ پریدی نو دا او وصیت خو دا غصر تعلق و اخو لڑ نو دی مخ که کر دا احتمام دا پارا ولکم نصف ما ترک ازواجکم دا اوم صورت یو سړی مړ شو دا ښځه مړه شو اوس یو یې د ښځې ورور دی یو خاوند دی نو مال د ښځې چې کوم پاتې شو دا به دوی شي نیم به خاوند والي او نیم به ورور والي ولکم او ستاسو دپاره نصف ما نیم داغی مال دی ترک ازواجکم چپریگی دی ستاسو بی بیانی ایلم یکل لہن ولد کنی ددی دا پارا ولد بچی کددی دا پارا بچی نئی ددی خد بچی نئی نمال بے نیم خاون والی نیم رو او ستم صورت فین کانا لہن ولدن فلکم الربع کددید پارا بچیوی نتاسو لرادا سلورم ایسا دا اگنا جپریگی دا خفی ددی صورت داسش یو خدم لشو یو خاون دی یو تی گلالی زوی پاتش یو پاتشو کدیر خو زوی پاتش مال بطول سلوری سی کو یوی سو پلار والی او دری سی چی دی دا یعنی یوی سو بخاون والی او دری سی چی دی دا و بچی تا پاتش من بعد وصیتی یو سی نبی ها پس تا وصیت نا چی دیو کیا غیل را او دین یا پس تا دا اگه دا قرضنا ولہن الربع او د دې د پارا څلورمې صدا مما داینا ترکتم چې پرېګې ده تاسو الم یکل لکم ولت کني تاسو بچي نام صورت یو سړی مرشه دا یو خدا پاتش او یو ایرور پاتش فرست بچی نشته نو دا مال با سلوری سی کو یوی سبت نا دا قضا والی دری سی بے رور والی فا ان کانا لکم ولد فلہنت تمنو مما ترکتم کبی استاسو بچی نو دا دید پارا بیا اتم برخدا داغینا چی پریگی دے تاسو مثلا یو سڑے مرش داغینا یو بی بی پاتشو یو تے بچے پاتشو نو دا مال بطول تی سی کو یوی سبت خزی تورکو وی سی بداغ بچی تورکو من بعد وسیع پس تا وسیعتنا توسونا چی تاسو وسیعتو کئی بیا پیسر او دین یا پس تا دیگه دا قرض یو لسم صورت وین کانا رجلن یورسو یو سڑیو کلالا یورسو چی وراست تیوڑیشو او امراتون یا خزاو کلالا غیط اوی چی نی اصولی نی پروه نی مور پلاستا نی بچیشتا ایتا کلالا وی یو کلالا خزاو یا یو کلالا سڑیو ولهو اخون او اختون خود دا یو رورو او یو خوروا یا یو خوروا دلتا د دې آیت تفاهم د پاره په یو مسله ځان پوهه کړئ. ورور درې قسمه بلکې پنځه قسمه د نصاب برابر کړه. یو ورور دی اته عینی وای چستا اوم د پلار نه دی اوم د مور نه دی اوم د ابا بچی دی اوم د بابا بچی دی دویم رور دی اغه تا علی وای چستا او د اغه پلار یو دی خو مین دی جدا دریم رور دی چې اغه تا اخیافی وای یا خیفی وای چستاو دا اغا مور یوا دا پلارانم جدا دی یو رور دی رضائی چستاو اغا چرت دی یو شیزینه تی پشری کراو دی دی ستا مور نده دا اغا مور نده یا ستا مور دا دا اغا مور نده خو یا دا اغا مور دستا نده خو صرف پتی کی شریک شوی اصلا دیتا رضائی رور بود آیا خو اسلامی رور دی انما المومنون اخواتو با او طول سب بائی بائی ہے نا نو دا سوشو نو گورا دیکھے دا دورونا خو دا میراث سراک نا بر اگر اخو بیائی خشوی اخواتو گورا دا دو خو میراث حق نه لري رضائی او الاخ المؤمن تدری چی دی دی لري خدا دو چی دی کنه عینی او علی دا عصبدی او دا خیفی چی دی نو دی زوی الفروز نه دی نو دا علی او دا عینی حالت رستو دا صورت نسا پا آخر کرا روان دی انشاءاللہ سبا براش او دا صورت دا دغه دا خیفی یعنی اغا رور چی دا مور ای او دا پلار نی نو دا اغا مسئلہ دلتا بیانی نو کله چې یو سړی دی کلاله دی مونږ ته میراث وایو او د زنانه یو قالی کې وایي میراث سغالات شي که نه نو دوی پهکې سعالات هم زیاتې کي نو میراث چې یو رورې دی او هغه رور لکه یو سړی مړ شه یو رور دی هغه څنګه رور دی هغه دغه رور دی دا عینی دا دغه خیفی او یو تره دی نو دا مال به شپږی سې کې یو وی سبه دی دغه ته خیفی رور ته ورکې او دا باقی به چا ته ورکې باقی به هغه تره ته ورکې سکه تره ته ورکې او که دا یو لسم صورت دی دو لسم صورت داری چې یو سړی میراث مړ شو یو دوی خیفی رونه دی دوا او یا یه سکت را دی نو دا مال به دری سیکو یو وی سبت دی دو یا دا دو نزیاد چرا کم خیفی رونه دی دی تور کو او باقی دوی سی چی دی ابتر تور کو یو صورت که دا دیش پگم ایسا کیگی او یو صورت که دا دی سلس کیگی دا دول صورتو نشو باقی اغا دا دو رونو ذکر چه دی نا دا صورت نسا پا آخر کرا روان وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَوِيَوْ سَلَيُوْ رَسُوْ دَغَنَ وَرَاسَ تُلِيشِ كَلَالَةً كَلَالَي اصول فروعی نی او امراتون یا خد کلالی وَلَهُ أَخُنْدَ دَرُورِ او اختن یا خوری فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنُ مَسْسُدُسْ نُدَهَرْ يَوْ دَفَارَتْ دَوَشْ بَقَمَئِ سَدَا فَإِنْ كَانُوا أَكْسَرَ مِنْ ذَلِكْ کدارونا دیونا زیادی پا هم شرکا فی الثلث نو دی شرکا دی پدری میسکے من بعد وسیعت یوسوا بیا او دین پس تا وسیعتنا چی وسیعت کولشی پیسرا یا پس دادا اگه دا قرضنا غیر مدوار کونو غیر مدوار مزر مجوڑے گے یا لکا کونو غیر مدوار مزر ما جوڑے گئے یوسوا بہا او دین غیر مدوار تا دا ٹولو سر لگی اصل مزر ما جوڑے گا نا مزر نایتی پردی مال پروتی دا خور برخا نور کئی د ترور برخه نور کوي او دنیا برخه نور کوي مہر مقرر کړي قد له نور کوي دا مزر دی کنه نو الله وی غیر مضار شه نظر رسون کی وصیت من الله دا حکم دا الله دی دا الله حکم دی مزر مچوړي کا والله علیم حلیم الله پوی دی او حلیم صبر والا دی حلیم تلکا حدود الله دا دی احکام دا اللہ گور دا مضمون چی ختمی نو دا پا بشارت او پا تخفیف ختمی کالال رامو تمیز دیو کنو جنتی بشے که حدود دی کراس کل دا اللہ مقرر تقبل دی صبر انو که ایسا باندے نو بیا بزی اورتا تخویب و بشارت بانی دا رکو ختمی دا دی حدود دا اللہ و سوک چه تات کئی دا اللہ و دا رسول یدخلون نو باسی دلرا جنات ان باغنو تا تدریچی بیگی با من تا تیل انحار لان دا غین نیرونا خاردین فیها میشبی دی پدے کے دا دی کامیابی لوی و من یاس اللہ سوک چنا فرمانی کی دا اللہ و رسول و دا رسول دا اللہ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ او دې تا زیاته کوي د حدود د الله نه یدخلون نباسی بدلر اللہ نارن اورتا خالدن پیام شبی پکے ددا پار دے عذاب رسوا کون کے ددے رکو یو خصوصیت تے او اغا دارا چھے دے کے مسئلہ دا میراث دے کردہ او یو دیم ددا لفظی خصوصیت تے او لفظی خصوصیت ددے رکو دا دے چھے دے کے مادہ دا وسیعت دے رہ دے کردہ مادہ دا وسیعت دا دے رہ دے کردہ ما تا تاوی چھے مادہ دا وسیعت دا دو مانو سر را دی اے استاد ہمارے خبر تا خیال دے کنا کنین تلک دا سے ما تا متوجیش د دیرو کو یو لفظی خصوصیت تے چې په دې کې کثرت لفظ وصیت راغلی او دا کثرت لفظ وصیت چې کم ده نو دا دیرو کو کې ډیر راغلی د دې په نسبت بیا یو رکو ده په سورته انعام کې ایک راغلی درې پیری دلته راغلی دی ډیر دا وجه صد دلته مسله ده حقوق العباد ده او دا نقد ده نو دته چې مسله وکې نو وایي دته ویم چې ورې که ګورې کلک حکم دی پوه شو که نه یوسونه وصیت یوسوا بها او دین دا خو د وصیت باره کې دی چې مړې وصیت کوي که نه چې ورکه خو په سر کې یوسوي خپل ځان ته نسبت وکړو یوسوي کوم نه زه حکم کوم زه حکم دا نافذ کړه آخر کې بیا وې چې دا حدود الله دا حدود د چا دي دا حدود ما یې دي نو دې رکو کې دا خصوصیت لفظی دار چې کثرت لفظی وصیت پکې راغره دا ار رکو سخاص خبري او بعد کې بعض غالیبي دا نشان دی به ان شاء الله کو ولاتی یاتین الفایشه او دین ارستو درېم رکو شروع کی د دې درېم رکو خلاصه او عنوان هغه دی احکام الفایشه شرط قبول التوبه النهي عن الظلم على النساء النهي عن نكاح عن منكوحات الآباء کته دا درې کې نوم ټکتا احکام الفاحشه او شرط قبول التوبه او النهي عن الظلم على النساء دا بلار دا من کو حسر نکام ظلم دی نو دا سلور خبره دا دری کی گی احکام الفائشہ شرط قبول التوبہ النہی عن الظلم علی النساء او النہی عن من نکاح منکوحات الآباء حکا دا د دې رکو کته مختصر ټکی راو باسي خلاصہ النهي عن الظلم على النساء نو دا ټول خبره دې تراجی کی دیش دا ټول خبره دې یوې خبره تراجی کی دیش دې رکو کې نهي دا د ظلم نه په خو زبان ځکه فاحشه بیايي دا د خدي سره ظلم دی سړي سره ظلم دی خو د خدي سره ظلم دی دا خزی دا پیلو غالب دی که سړی زنا وکړه چاته پته ولګی دا هغه دا پار دون عار نه دی لکه خزی دا پار څه عار یو بلدار چې دا خزی دا پار دا نسب مساله دا پر دې نسب یې دغه انور هم پکې خبرې ډېرې دي نو دا داغه سره ډېر ظلم دی نو دا رکو غالب آیاتونه دا لګی څه سره انه یو عن الظلم على النساء او نور خبر په کې راځي با اکثر آیاتونه دې سره وابسته دي واللاتی یاتین الفاحشه او آق زنانا چی راضی بی حیا کارتا من نسائکم دستاسو دب خذونا فستشیدو علیه النارباتم منکم نسلور شیدان پی اونسی گوان سلور اونسی پین شیدو کچردی گو یکڑا فام سکوهننا بند کی دیر را پیر بیوتی پی کورنو کی دا ابتداد اسلام کیو حتی یتوفاون الموت تردی چی اوجنی دیلر مرک او یدعل اللہ لہننا یا اگردی اللہ دید پارا سبیلن لار مدارک وی دی ابن عباس سے ابن نقل چی اللہ قد جعل اللہ لہننا سبیلا اللہ دید پارا لار مقرر کردا البکرو بالبکر جلدو میں آن چی کلا غیر شادی شدہ سڑے سے ناوک نسل دوری دی او د شادی شده دا پار رجم دی واللزانی تیانی ها او اغت وکسان ترازی دی حیاتا دا دین امراد سڑی دی فا آزو هما نو دیتا ضرر رسوی دا ضرر حد سده آئی که دا علماء اختلاف دی بعد وی دا زنا حد دی بعد وی قتل حد دی بعض وی حاکم تاوالا دا پین تابا کدی تو بوخ کاوا سلام علینے کو فآرزو عنہما مختوارا وی ان اللہ کان تواب الرحیم یقنن اللہ دی تو بقبل ان کے محربان اس شرط دا قبول دا توبے انما التوبتو علاللزین علاللہ للذین بے شکا انما التوبتو انما قبول التوبه بشکا قبول التوبه على الله فالله باندې للذين يكثرون الفار دي يعملون السوء شامل کوي بد بجهالتن پنا پوچا سرا ثم يتوبون من قريب او بیا پجلته توبه باسي اولائك عليهم يعني دمر گمکی يتوبون من قريب نزدې توبه باسي معنا دمر گمکی توبه باسي اولائکا دا کسان چنی یتوب اللہ علیہم اللہ با رجوع در حمدو کی پدئی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ غالب و حکمت والا دا دے آیات کی یو اشکال دے او اگا دا دے چی الله وی چې توبه بد هغه تا قبليږي چې عمل په جهالت کوي پته وتني یو کارو کی نو د دې مطلب دا راوځي چې یو سړی ته پته وي چې دا کار غلط دی او سره د علم دې دا غلط کار کوي نو بیا به توبه نه قبليږي که سره د علم غلط کار کوي ځکه قران وایي چې دې په جهالت یو کارو کی نو که سره د علم یو کی نو جواب دا دی چې که د علم سره کارو کو بغیر د علم نه کو توبه قبليږي او دا به جهالت جهالت کله ضد علم راځي او جهالت کله زد دو خیارتیا رازی بی جہالتن بی حماقتن ردی و جنہ امام مجاہد وی من عصو اللہ فہو جاہلن ارغ سڑی چی دا اللہ نا پرمانی کئی ناغا جاہل لے مانا قمقل لے کالیمم دے خوب تقاضات علم نئے تلے نو دے جاہل دتا جاہل ویلش ثم يتوبون من قريب وليست التوبه ان قبلي کی توبه للذين ادعوا فارات امر کی بد حتى تردي اد پوری اذا درادوا الموت كلا تراشيو دي تمر قال ويدي اني توبتو ذا توبوكم الان اوس اوس توبوكم لگا سورت یونس کے فرعون ویلیو چیز توبہ و باسما اتوبہ قبول شوی نوا نو آیات 90 سورت یونس هغه ویلو چې زه توبه باسم او د مرگ وخت کې خالا وطوی د جبریل ذریعه سرالان او سیمان وړي نو دا وخت کې توبه نه قبلېږي وللذین یموتون اونو دا کسانو توبه قبلېږي چې مری وهم کفار او دی کافری چې کافری نو توبه نه قبلېږي یموتون وهم کفار مریدی او حال داری دی کافری نو توبه نه قبلېږي اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کړی موږ دی لپاره عذاب درناک یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها روان دی تاسو لرا چې په وراثت سره یو څه خذې کرهن پنا غوښه سره د جاهلیت دا طریقه وا چې څنګه به نور مال تقسیمو نو داسې به خزم تقسیمول لکه مثلا یو سړی به مړ شه یو به اوخه پرې خو دا یو خرا خزه به پرې خو دا نورونو به تقسیم شروع کوي لکه دا خرستا شو خستا شو پلان کې خزه استا شو نو کدا هغه بڑو که بڑا نو نا آغا به بیا دا آغا وا نو دغنا الله من وکړه چې روان دي تاسو لا چې پوراست یو څه خدي پنا نه خوخه ولا تعذروهن لتذبو ببعض ما تتمون بل متنګو خذو درا لتذبو چې واري تاسو بعد هغه چې ورکړي تاسو یو زنانا دا هغه لتا مہر ورکړي اوس بل دې خوښوي او چرته سلین جوړ کړې ناغا ها څنګه وه ټکه د دې لپاره چې دا به وای چې بس ما پریدا او دا خپل مال او دا مہر دیواله نو دا داسې مکوا ولا تا دلوه النام څنګه وې دی لرا لتذبو چې تاسو والی بیواد ماته تمهن باځه تاسو ور کړې دي الا یا تینا بپایشا مبینا ها کدی راتلل کئی پزناخ کارا سرا یو خضرا بدکارا دا نو بدکارا خضا علانیا مساتا او چکلا ثابت شی پسلورو گواهانو باندیاتا تی یقین راش نو دغا خضا ساتا مادار ساتولو ندا او دا کبیات خپل مہر والی او طلاق ورکنو سیدا خلا و سرو کا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ او جن تیر کئی دی سرا پخی طریقی فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ کَچَرِتَاسُو بَدْگَرْنِ دی لرا گورا یو انسان 100% دا بل انسان پا خواہشاتو پورا نشیرات دے فرق بی جذباتو چو نو دا طولو جذباتو دا پورا کولو خطو کوشش مک ودا نکی گی کسو خوینا تا تا داغی ناپسندی ناغا برداش کا پاسا انتک رہو شیان دیر کرتے تا صبح بدگنیو شی ویجال اللہ پی خیرن کثیرا او بگردی اللہ پائی کے خیر دیر خدا بدا خوینا ترخی اللہ او بچینے کمالا ورکی او خدا بدا خوینا ترخی داغه په وجب الله تعالی جنت ترکی زکات ته پری دی واستابل رور مسلمان ما پیوڑی کنه ها نو ته زابل په پیوڑی زخه ما کنه او یاد ادا چې دا به به اسره بشي قمقله نه پویږي ته زره او چې دا اوس پری دم نو به اسره بشي نو دا پری دا خو نه پویږي زما تکلیف برداشت کم او دا سه وای نو دیکی با اللہ تعالی خیر کثیر درکی خیر کثیر انو قطوی الولد الصالح نیک بچے آنور مبصرین وی دا مرزا مصحر جان جانان شہید دا قاضی سناء اللہ پانی پتی دا دے خلکو دغه دا د پیرو د مرشد په ځای سره و د د کور کې او خزوا هغه ډېر سرتی ده و دغه دا د چا خبره ګس جبه ور پورې او دا مرزا مظهر جان جانان شهید دا مشهور نیک سړی دی ولی الله د د موریدو د قندار راغلی قنداریان هسېم د خوی نه قضا و قضا وي ښه خلک او په استاد او په شیخ ډېر مینی نو هغه دا یو کمال دی چې الله تعالی ورکړي چې کوم سړی د خپل پلار د عشق درجه کې مینه نه ده سره دا ناکام شوی دی او د کوم شاګرد چې استاد سره پخه مینه نه دی علم کې فن کې نشي کامیابی دارنګې که چرته اصلاح او د تربیتي ناغې کې محبت دا اولین ادب دی بلکې ضرورت دی نو هغه دی راغلی دی کورې ور ټکولی دی پیر صاحب شته بس دا صاحب و پسې راوتې ده یو څه پیر صاحب شته څه کار هم شته که بس د پیر نه تاوېږي را تاوېږي او د پیر نه بس بارم پیر مونږ نه تپوس وکړې دا پیر راته ووایو چې دا څنګه پیر دی یو سویا ورته خېجولې دي پېښ بس دی خو اول چاکوی جیب کیو چاکو تے لاس کری دا ہم دینا خدا پیر سے اخلاص کم دے ساپت پکور کے دیرہ کڑے خو بیویلی دی چتا خو تی پیر سے اب دیرہ کڑے نو نکتے نا بخالی نہیں خوشی بے سورشوے دے روان شوے دے چانے تا پوس کڑے چتا سو خو پیر سے اب ندی لی دے لی آئی ورطوے چی دا ستلے سارا تا دیو پسی روان شوے دے اگر چې لره نه لیدلې نو دې به سره باندې پېښې وې چې سړی خو بيبي داړه لدی ولې لکه وی اسه بدا کور کې څه ساتلې دي بیره او ته بابا د مرزا نوم چې دا ټک په دروازه لیکلې ز خپل الفاظ کې د مرزا نوم چې دا ټک په دروازه لیکلې دا غو د دې خزه برکت ته چې دې خزه سره د وخت روم دې سمې خزه سره خوار سره وخت روري کوتي دا داسې دړې د وخت لګي چې د داسې خزه سره وخت تر کې کمال دی کېد نو دا د غره د انکان خلق ارس کې د اخرت دغه صحیح کې پهلو صحیح کېل نو پاسان تکرو شین وجل الله فی خیرن کثیرا وَيَنَرَتْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ او که تاسو اراده کوئی ده بدلوالی ده زوج مکان زوجن پده دبل وآتیتم اهداؤن نقنطوارن او ورکوی تاسو یود دیتا خدانه قنطار یود دیتا تاسو خدانه ورکلی نو فلا تاخذو منو شیع مال اتنا اتا خذونه ایال اتاس دیلرا بوتانا پا ظلم سرا و اسم مبینا او گناہ کارا تا چه مہر ورکڑه ری از دوباره تی بیاخلی او گناہ مستارا نو دا خطی او قسم لا غم و تهم که چه دا پیسی تی زکالم چه دی که پلان که دا غالی دا قصور دی نو دی سرا خطاقی تا نقصان رسی چنتارا منمالا کثیرا تفسیر ابو سعود وی چې قنطار دا دوته وی مال کثیر ته وی و فی هذه الآیه دلالۃ علی جواز الاصداق بالمال الجزیل دا یاد ته معلومیږي چې مال جزیل یعنی ډیر مال مہر کې خودل خدی وقد کان عمر ابن خطاب نهى عن کثرۃ الاصداق او عمر صاحب نه کړي وا د کثرۃ الاصداق نه قسم ما رجع عن ذلك بيت رجوع کړو ابن کثیر وی خطب عمر رضی الله عنه عمر سے بیا ځل خطبه وی نو فقال په خطبه کې وی الا خبردار لا تغالو فی اصدقاء النساء فی صدقات النساء د خود مہرونه ډیر مقرره فانها لو كانت مکرمه فی الدنيا کدا په دنیا کې ښه کار وی یا تقوا وی د الله په نس نو لکان اولاکم بها رسول الله سلام نو دا با رسول الله سلام لپاره اولاو هغه ډېر مقرر کړل نو ما استق قط امراه من نساء ولا بناته فوق اثنتي عشر وقيه د 500 درهم نه حضرت زیات مہر نه مقرر کړی صرف د ام حبیبی مہر زیات او د طبيبيانو د پیغمبر علی السلام خو هغه نه جاسی باتا مقرر کړ عمر صاحب چې دا و ازوک کنه یا صاحب فقامت له امراه یوشذینا و تطافرا په خوا د شذینې ډېر تکړه وي اوس خو ټنګ تا کورو خوړی او په خوا به د قران ته کار ویلو نو په دې قران کې دا ډېر ماهر اوی نو یو شذینا عمر صاحب په ورپاسه ده ته په خپل وایره چې قبله ته مکه ته دا شذینا تکړه شذینا نه و چې دا عمر صاحب ته پاسه ده عمر صاحب نه خو به شیطان د لارې تختې ده او معمولی سړی به داغه مخکې خبرو ته نه جوړې ده او دا شذینا وته پدک مجلس کې پاسي او یو داسې خبره وته کوي کنه سوی وته فقامت الیه امراه فقالت یا عمر یعطینا الله وتحرمنا وعمر الله من تراکول کې یو تم محروم کې الیس الله سبحانه وتعالى یقول واعطیتم احداهن قنطارا دې قنطار په معنا پويږي الله وې چې یوې ته قنطار ورکړي فقال عمر رضی الله عنه عمر سے یو صفاتو کان وقافا عند کتاب الله دا الله کتاب ته ودرې ده بیا به دا الله چا به یاد کتاب سي دیغه پس به دې ما خبرانو کول منګه تاسو چې شی په مذهب صاحب نه کنه پړو نو مونږ وایو لیکن چون کې چونان چې مگر اغه دغه په دغه دغه کې خبره دغه کو عمر صاحب کې دا کار نو الله دې مونږ ته دې نفس قدم نسو کې عمر صاحب وی وی اصابت امرأتن و اخت عمر و خلقا خدا اخت و رسید عمر تیروت او پیو روایت کی را دی کل الناس افقه من عمر یا خلقا ارسلی دو عمر نزیاد پویگی نو عمر سیب دخپل خبر نواپش دخپل خبر نواپش خودل تا پیو مسئلہ زان پی یارا تاریخ چو گوری کنه او په کتاب پوی گی لکا او په کتاب با ده ازرا پا ده باب روانه گی نو چه ده دی خلقو ها تاریخ گوری نو ویسی سر میتی نوچه پوری دونه خوان کئی ویسی قیستا جندونه تیر کردی نو دا قنطار یو مسئله ذهن که کی کیره وقت لک دی کما تا تر تابعین او د صحابه د مہر کیسې کول چې سونه ډیر مہرونه ور کړی ته خزوله چې خزه چې دی کنه چې دا دغه خزه جوګه خزه لکه دینداری او حسب او نسب او داسې زونه پکې جمع زیامه چې د پاکستان غوند حکومت په ور کې او داسې خزه راول چې اغستا د جون چې دینو ټول د خوشاله او ګروي د خزي په کور کې ډېر له حیثیت نو دا په کم نه کوم حدا پورې چې د مسلې تعلق البته زه به یو والد درکم امداد المفتیین کې په کتاب النکاح کې هغه د بعض تابعین او د صحابه او چې ډېر مہرونه ور کړی دي دا هغه والد نقل کړی دي التبیا هو نفس مسئله تراش اوس به من خپل د فتوی باب ته لک سات تناقل شو د فتوی د باب دا مسئله ده چې خو خداره چې مهرونه د کمی خدا مهر ډیر ته ناجیز نه وای ځکه ته خو هغه قنطار راغی کنه ناجیز ډیر خودل ناجیز نه دی حکم دی خداره چې مهر د کمی نقطه پکې صدا نقطه پکې دا ده چې مہر کمی رواجی نو نکاحانه وزر زر کیږي نو سنمی بم بینی کانه ګرځي او پیغله بم بینی کانه ګرځي ځکه چې زلمی بی نکاح ګرځي پیغله بی نکاح ګرځي دینه پتنه خوري نو بس پدان پیږي چې دا د نکاح په پکاړ کې تړلې نو مفاسد بکمی او دا غي طریقه دا ده چې دا د جهیز دا رسم دغه شي ساده شي او دې غواته مہر کم شي دا د فتوی خو فتوا دا خبره کوي چې تب مہر دی معاشرت چې غونډه به بدلینو الا که په معاشره کې ته د یوې ښځې مہر کم مقرره نو دا بیا حق تلپي لکه یو خاندان دی یا یو کلی دی او هغې کې رواج دی چې مہر ډېر مقررېږي نو ته به د یوې ښځې مہر کم هغې کې نه مقرره دا د هغې ښځې ته حق تلپي کوې لکه تاسو په خبره پوه شوئ که نه شریعت کې دا ده چې مہر کم مقرر کړه خو دا اله چې دا اجتماعي دغه وګرځي یو زنانا دغه کې یو پلار قسلی توب کوي نه نه زنه زنا بس دا ما ورکړی د جو لته م چورې د مهر نه مقرره دا شیخی به نه کوي چې کم کلي کم خاندان کې د مهر سره رواجی اقا مهر د مقرر کی دا خبره جدا ده که بیا وروسته خوشحالي وته د مات کې خو لکه مقرر دی کی چې د دې ښځې حق تلفی نه شي وکیف تاخذونه څنګه لی تاسو دا دینا وقد افزا یقینا سپارلی دی بعض ستاسو رسیدل کړي دی بعض ستاسو بعضو ته رشته قایمه شوې ده نو چې رشته قایمه شوې ده انتفاع وسته شوې ده اوس دا مهر واپس کوي ولې ده بیا ولېلې واخذنا منکم میثاقا غلیظا دې ښځو اغستې ستاسو نه وعدې مضبوطې ولا تنكحوا نکاح مکو یما دا غسر نہ کہا باو کوم چې نکاح کړي ستاسو پلارانو من النساء د خذونا الا ما قد سلف دا استثناء منقطع انا تقدیر دا څه دی الا ما قد سلف فهو عفو محمود صافی اعراب القران کې وایي استثناء منقطع اے لیکن ما سلف فهو عفو لیکن اغا چی تیر شویده اغا معاف تے انہو کان فائشتن یقنن ددا فائشتن بی حیاء خبر و مقتا دا غصی خبر دا و سا اصبیل او سنا کار لار دا دا سا اصو آ دا پیر تاجب دے سا اصو آ سنا کار لار دا دینا مخ کی رکو کے بیان د محرمات کیږي خلاصه د رکو بیان د محرمات اما که رکو کې بیان انه عن الظلم على النساء د رکو خلاص حرمت علیکم امهاتکم حرام دي پتا سبحان استا سمین دي الکدی کې بدنیا ذکر ناراضی چنیا حرام هو دا وای تی بیان الفرقان چې دا نیا چې دا کنه نو دا پدې دغه کې داخله را اشتملت کلمه الامهات الجدات دا کلمه د امهات چې کوم دي نو دا جدات ته شامل ده اجماعا پدې باندې اجماع ده چې دا امهات کلمه چې دا جدات ته شامل ده اشتملت کلمه الامهات الجدات سواء كنا من قبل الاب او الام دا او دا خبره دا غیدا والحق بهن الحديث امهاتهن وجداتهن من الرضاع والحقت بالنساء الموطوعات بملك اليمين او بشبهته اجماعا نو دا دغه په کې داخل لخه جدات په کې داخل وبناتكم اولوريان استاسوا وقواتكم خوين استاسوا وعماتكم تروريان دا طلار دا طرفا وخالاتكم تروريان دا مور دا طرفا وبنات الاخر ويري وبنات الاخد خورزي وامهاتكم اللاتي ومند استاسوا اغا اردوانكم چتی در کرتاستا واخواتكم من الرضعات او خوين استاسوا من الرضعات درزعتنا وامهات نسائكم او خواخیان استاسو و ربائبکم اللاتی فرکتیان استاسو اغا فی حجورکم چه فغیق استاسو کی دی من نسائکم اللتی دا اغی خودنا من نسائکم اللتی دا اغی خودنا دخلتم بهن چه تاسو دی سر جمع کرده دا فهلم تکونو دخلتم بهن که تاسو دی سر جمع نی کرده فلا جناح علیکم نشت گناہ پتاسو وحلائلو ابنائکم اللذین او خود دا زامن استاسو اغو من اسلابکم جستاسو شاگانو ندی نو دین داغا موبولا بیتا داغی اغا خضتن مستثناش وان تجمعو بین الوقتین او بلدا بندل چی تاسو جمعو کے پمیند دوی خویندو کی الا ما قد سلب مگر اغا چی مقی تیر شویدی یقنن اللہ دے بخن کے مہربان والمحصناتو من النساء او حرام دی ها دا دغا مخ کی رکو خصوصیت و ذکر دا دی رکو ذکر دا محرمات و خصوصیت تی خدا رکو چکم روان نو دا رکو پا قرآن کی دا سده چی دی که محرمات تی بلا رکو کی دا سنشتا آیوٹا که پک بل لبسی خصوصیت تی آغا داره چی دا محصنات دی که بار بار راغلی سونا زیاد چی دا لفظ دل تراغلی نو دا بلا رکو کی نظر آغا ولم او دا ولی باس تشیفی نو دی او دا شدی دا پارا دا دیر زبردست خبر دا چی دا محسن ای ای پاک دامن ای خان دا پاک دامن ای او سونا دا بدخلاقین دا لری نو دا دیر سر تاج دی والمحصناتو من النسائی او اغا پاک دامن ای اغا خاوندان والد خودونا محصنات نا دل تدری پیر محصنات رازی پدری معنی سر رازی یو محصنات مانا شادی شده دویم محصنات مانا اصیله او درم محصنات مانا پاک دامن چی زناکاره نی دا محصنات پدری معنی سر ده دری والا معنی دی رکو که مستعملی دل تا محصنات بل ازواج تی مراد ده واقع دا سوا چه صحابه و سوین زیروسته وی نو داغی علت دا کفر پا ملک که پا کافرانو که داغی خواندانو نو داغی دا استعمال بارا که دوی تا یو شبه و چیر دا منگا اوس استعمالو کنا ځکه چې دی دی خوال تا خواندان دی نو اللہ دا یاد رولی که چه خواندان علت دی وی سر دا دی نکا ماترا دا ستا سوین زی دی د شته خاون خل سره خو نکاح نه کیږي البته چې وین ته یو د کافرانو ناراضي نو دا هغه هغه نکاح بس بیا پاتې نشو کنه د نکاح کې وم ناکل ادم شو والموسناتو او هغه د شته خاون والموسناتو من النساء او هغه خاوندان ولدا خذنا ایسر نکاح حرام ده دا حرمت لاندې ده ها وحرمت المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم مگر غتی مالکان خلاف نستاسو داغی کتاب الله علیکم كتب الله کتابا علیکم قرطبی وی دام پول مطلق دے وحل لکم ما وراء ذالکم او حلال دستاو دپارا ما وراء ذالکم اغا چه علاوه ده مذکوراتو ندی ان تب تغو دلت دا بی ان دی یا لی ان دی محمود صافی وی بی ان تب تغو یا لی ان تب تغو چه تاسو لطوی بی اموالکم پخپلو مالونو بانده محسنین پدا سیال که چه پاک دامن شئی پاک دامن شئی غیر مسافحین او مشه زناکار فمستم تاتم بیهی بس اغا چی تاسو فیده والی داغی پا ذریعه سره من هن دخوزونا نفع آتو هن اجوره هن ورقی دیتا مهرونا فریضتن فع آتو هن اجوره هن فریضتن نو ورقی دیتا مهرونا فریضتن مقرر فمستم تاتم بیهی بس اغا چی تاسو فیده واخلی پاغی سره من هن دینا فآتوهن نور کی دی توجورهن مهرن دی فریضتن مقرر دلتا دا متعی مسئلہ چکم دا شیگان و متعادہ کنا دینا خو مهر ملاد دی چکم مهر تا مقرر کدا سیل یاد بینزی دا پارا نا مهر والا ورک او دا ان تبتغو بی اموالکم نکاح باتی کم دینو پا مہر سرائی مہر پا نکاح کی ضروری دی که مقرر نشی بیا با مہر مثل ورکی خودلتا دا نکاح دا متعی دا پا مستمتاتم دا لفظنا دا متعی تکراتنو معرف القرآن دا مولانا ادریس کان دیلوی سیب معرف القرآن پا نوم دو تفسیر دی یو دا مفتی شفی سیب دین او یو چی دین آغا دا مولانا محمد ادریس کان دیلوی سیب دین او یو وجل دا دیو اتدی ما سر دوارشتا نو دقا آغی کی وی چی 367 صفحه دا متیخ استا تفسیری باسی ذکر کرده دلائل دا شیگان او دا آغی جوابی خستا کرده ضرورتونو بیا مطالعه کی ولا جناح علیکم نشت گناه پتاسو فیما ترازویتم بهی آغا فیما پاغی که ترازویتم بهی کتاسو پر ازامنده سرا پریده غیل رامن بعد پریده تی پست مقرر دیانا مقرر شی پریده ٹک دا ان اللہ کانا علیمن حکیم ایقن اللہ پویده حکمت والا ری مخ کی ذکر دا اصیل خود دا نکاو نوست دا بین زو ذکر ومن لم یستطع منکم تولن سوک چی طاقت نلری ستا سنا تولن دا مال دارے این کی علم و سنات چی پا نکاوالی اصیل دلتوز دا محسنات ناصیل مراد این کی علم و سنات چی پا نکا سروالی علم و سنات اصیل فمما ملکت ایمانکم نو فمما ملکت ایمانکم منفن کی حوم مما ملکت ایمانکم محمود صافی فنکاوالے اغت مالکانی خلاسون استاسو من فتیاتکم المؤمنات دبنز مؤمنونا کدا سلی دنکا طاقت در پکی نئی نو بنز پنکا باندے والا دبنز خرچا کمی بنز با دا مالک خدمت کی او دوڑے بالتا خوری او تب خپل ضرورت پورا که متا زفر تبها والله اعلمو بی ایمانکم اللہ پیده ستاسو پو بی ایمانکم ستاسو پی ایمانونو بانده یعنی اللہ تا پترا ستا دا ایمانو دی یقین بعضکم من بعضن بعض ستاسو دا بعضو نای دیکی یو خبر پیشار دا کتوی چی دا وینز دا نو وین زتا ټیک دا پوستا جنس ته بدل نه دا یعنی دا دغه مکه و چې دا به دوس وینزا نو دا خو به مال خنی نه دا ستاد جنس دا خو صرف خبره دار چې دې کې تا ته سہولت ته پن کې هو نه نکاو کې دي سره بیر نه له نه پیدند حال ده دی و اتوه نو ور کې دي توجوره نه مہر دی بالمعروف موافق د قانوني شرعي محسناتن پدا سے حال کی چدی پاک دامن پتقواوی محسناتن چدی پاک دامن پتقواوی دل توس دا محسنات نمرات چکم دے نو اغا پاک دامن را اے نتنا شادی شدہ مراد دا نتنا دغا مراد دا اصاد بلکہ دل تتنا مراد دا اغا خدتی اغا دسنان ازان ساتی غیر مصافحات او نوی علانی زناکار ولا متخذات اخدان او نوی یار باشن مصافحات اغا خدتوی چی اغی اخکارا پسنا پسی کردی اخکارا دنیا پیجنی چی دا خطا تا داغی کور دا خطا چی دا دا غدا بدکار دا او متخذات اخدان دا مطلب دی چی پتی زان لا اخدان نیولی پتی زان لا اخدان نیولی عربی که دا دی دوست پا ردیر نمونه دی خواه او ار یو نوم چی دی ناغا پا یو نکته دی او دا چی کلا بیا دا دب و دورو کهو کنه ناغی که بدا پرخون رازی فروخ اللغا دا جدا موضوع دا انشاءاللہ کخی خودل تا بتا تا صرف دا دے خدن ماناو کما چه خدن اغا یار تاوی چه سڑی دا خلق و مخ کی نو ملی نو شرمیگی پی نو نشی غستی خدن با الفاظ دیگر تا شهوت تا تقاضی پورا کولو غیر جائز مرګری ته خدن وې دا خدن دا نو دا دا دا دا چې وینځه چې هغه نه ښکار زنا کاری او نه پټا یار باشنې پیدا اوسن کله چې دوی خاوندانو والا شوی پینته نه په پایشتن که چر دی رات لل کوي په زنا سره فعليهن نو په دی باندې د نصف مال المصنات نیم هغه سزا چې په پاسیلو باندې دا فعليهن بس په دی باندې نصف ما نیم هغه سزا دا عل المصنات چې په آزاد باندې دا مین العذاب بیان د ماده فعليهن نصف ما عل المصنات من العذاب کائنا من العذاب الکا اصیل الاتیا دوری دی دیلا بس الویخی اغیل سل دی دیلا و پنزوسی او ردم پا دی رازی نا ردم دا پار احسان ضروری دی خان ردم پا اصیل خدا باندی رازی پا وین زنا رازی نو دی دا پار ردم شتنا نو آغا خو نمیگی نا خو آغا پا دی باندی جاری کی گی ذالک لمن خجلانتا دا نکا دا بین دی سرا دا دا اغا چا دا پارا دا چیریگی دا العنطا دا زنان من کم ستاسونا دا دا وینز سر نکا دا ضرورت تا پارا دا زکا چی کم سلی دا وینز سر نکاو کی نو دا اغا بچی چیوی اغا بیا غلامان بی دا چا چی وینزی دا بچی بیا دا اغا غلامانی بیا لکه سنگتی بیا چیلی چیلو کی خلق خرسی دا دا بچی با دا غشان دا بازار کی خرسی بیا اوله د مالی د دی وجه نه خو خدا ده چې دیدي صبر وکي چې تحصیله قه په نکوالي خو که یریږي صبر نه شم کولی چې ته زنا نه کوم نو بیا ټیک ته وینځ دی په نکوالي ذلكکه لمن خشي لاته دا نک د وځې دغه چا د پااره او دا یریږي عنا العته عنا العته الاسم العته الحد العنت الضرر الشدید پی دین او دنیا انکت موردی انکت موردی کتو کڑی رسان دے عربی مسانا دا کتو کی اسانم دے شپک جلد کی دے یو سور رضی کوکا کولا مسکا بزان لبے والے ٹھیک دا کنا دا یا نسوار ماسو ان کنتا نسواریان او یا کاکول کوکا کولا مسکا ان کنتا کاکولیان صحیح دا کنا نباس ځان لا واخ او خیر دې بیا په کې سره زم لګم داد کوم که تاخ کې لګې وې کډې ها یار دا کار د خیر په کار کې فیسا ټول په کار دی سا بس یو روپې ولی نه یا دا اکثر طالب رور لا چې ته ما سره پیسې وینو لس روپې ورکوم هم د عمرې لکې دا عمره لکه نما عمره ډیر اخوخه زویم ته هر طالب هر مولا دې هغه زلا لکه ډیر کدی مفتی رفی صاحب وی ما یو ځل والد صاحب ته چې زما عمره ته مړکی نیما ته وی چې عمره ته دې لکیږي ما ته یې شو نیما ته وی چې سونه ته سیر جمع کړی نیما ته چې تماله سره کې چې ما پکې جمع کړی هغه پلار سره مدرس وکنه نو د دینی مدرسه تنخواګانې سونه مولې صاحب پته راځه ها هغه خو د عمرو او د غټو کارونو د برداشت نه وی الله پاکه برکت ته کو بظاهر کې نو ما ته چې تماله سره کې چې د پکې عمرې لکه نه وې د شوق کو سنه خې کنه لکه تا خو به یو 50 روپے بچت خولې نو ما ته پته وته ته شوقي نو روپې دې 50 نه دی بچ کړې او دعوت وې نو دا وکړې زه په خپل غلطه پیش اومه چې پیسې نه غواړي شوق غواړي شوق غواړي د شوق نخی لکه ما سکړي لکه څه پښتانه وایي د کونډ زویا څه خو بویا کنه څه خو کنه بیا به بس بیا ما پیسې دغه نو وی اته پیر الله پاک بوتلم دا د سن 85 خبره ده لکه وی څه پورې اته پیر اتلی او بیا رانه رستو خو سلیر اسکاله 15 شوشو اخو سنټرنیشنل خلک دی لکه که غواړي نو بس درې څلور غنټې کې بالته که نه الله دې عمرونو کې برکات واس ډېر ښه خلک نه مون سره یو قاری سره هغه د استاد پیسې ورکړي دا لس روپۍ والا په دې به عمره کې هغه ما هغه ما چې په لس روپۍ به څنګه عمره کوم خو مې راځي چې بس ځان سره ده پیسې مې ځان سره وي چې ته به لس اته رالی هغه به مې جمع کولې پنځه زره په دې طریقه جمع شو یې دوستان روان شو چې عمرې لځو طالبان د کلاس ملګري وې ما ته چې زمزم خو لیسن کې کمې دی هغې وې چې مونږ وله پکې قرض واچو غیر علا پکې قرض واچو وې چې هلته لاړم خو ډېر ښکل ښایسته اواز والله قاري وو ښایسته مزېدار او نعتونه هم وې زبردست نعتونه به وې عمره چې مې وکړه وې ملګرو وې چې زه خو دغه د مونږ وسو وې ما ته چې څه خو سم نه ده چې ته پټېږم چې جو کم بیا به سم وې د مکې او د جدې مینځ کې او دغه غونتې جومات او کچه غونتې لکه دغه غونتې جومات ورکوټې غونتې بس دغه هغې کښې یو پښتونو دغه هغه به پکې بانګ بانګ کوه او جمع وې یو عربي پکې مقرر کړی وې زه چې دی نو د چا په واسطه هغه جومات ته لاړم هغه پښتون ما ته وې چې یاره دا سل زما کلي تړه کېږي او زما په دې ځای ته زما را تلو پورې دغه کواج به م وکړي ما ورته وې چې ډېره ښه بس وي هغه سعودي چې دی نو هغه را پسې مونځ کوه د هغه قرت خوښ شو وې ما ته وې چې بس حج به م وکړي او بیا کلي ته لاړ شه بیا پسې ویزه در لېږم په ویزه به را شي او چې ته راځې ما به ستا جومات غټ جوړ کړي بس دې کښې به امام شي ام القرا ته به سبق لګې را ځي نو وې اوس دا درېمه ورځ ده پنډی کښې ما سره خبرې کولې هلته زه تلی وم یو ځای ته نو اوس درېمه ورځ ده ټېلېفونونه کوي چې هر څه تیار دي او ته ځان را ورسوه نو د دقې دغه نه بس هغه جذبه غواړي جذبه غواړي او مخې ته دا ټولې الوتکې د الله په حکم الو شي خو دا کائنات ټول د الله په حکم کې عزم کلک کوه او بس ویزا عزم ته نو فتوکل علی الله وې زه بې اسرې یم خو چې زما کوم اسره ده یعنی زه بې وسیلې یم خو کوم اسره چې زما ده نو هغه ډېره مضبوطه بس دغه ری ده ته به بیا تماشه کړې لس روپۍ به کېږ وې په دې به عمره کوم او بس لږ حرکت به سره وکړه او برکت څوک اچوي الله چې نو دا لمن خشی العنت منکم وان تصبروا ذات تصبروا کے خیر لکم دا ډیره بهتر تاسو لپاره والله غفور رحیم الله بخون کے مهربان دی یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم دا پنځم رکو ده دا پنځم رکو خلاصه ده الترغیب الی الاتباع ته تابع جوړ شه اکړ خان ما جوړې دویم اصلاح المعاملات اصلاح د معاملات او دریم النهی عن التعدی فی الارث وراثت کی زیاته مکو او سلورم ایفاء العهود ګوره څه مضامین د قرآن دی د اوړي روړي دا ارزه کې راځي تخویف او بشارت او زجر د رکو خلاصه کې عموما کاغذ ذکر نشي او راشي کنه نه د قران داسې مضامین دي چې هغه د مقاصد او تادی دي ها نو دا سلور خبره به د رکو کې راځي یرید الله اراده کوي الله لیبین لکم مفعول پسته لیبین لکم الاحکام چې بیان کی تاسو ته احکام ویهدیکم سنن الذین ویهدیکم او بیانی الله پاک تاسو ته سنن الذین طریقې د کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي ویهدیکم او ښیي تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې د کسانو چې مخکې ستاسو نه دي من اهل الحق و اهل الباطل د اهل حق نه او د اهل باطل نه دا اهل حق او دا اهل باطل طریقې الله پاک تاسو ته ښیي دا تفسیر قرطبی وایي او دغه دا دلته محمود صافی یو خبره کوي ویرید الله تبیینا الله پاک اراده کوي د تبین لیوبین لکم چې تبینو کی تاسو ته مفعول تبین پټ راسته ویتوب علیکم الله روجو در رحمت کی پتا سبحانه والله علیم حکیم الله پوی دے بمن تابا فآتا باندے چی توبو باسی اللہ خبر دے توبہ گارنا او حکیمن بی قبول التوبت حکمت والا دے پا قبلولو دا توبے کے گورا دا یرید اللہ مفول آغا پرش یرید اللہ لکم الاحکام بیان القرآن او یرید اللہ التبین محمود صافی او سنن الذین من قبلکم من اهل الحق وعلی الباطل قرطبی واللہ علیم حکیم واللہ یرید اللہ ارادک این یتوب علیکم ترودو در رحمت کی پتا سبانے ویرید الذین ارادک آکسان یتبعون الشاوات تتابداری دقوائی شاعتو کئی قرطبی ویهم الزناتو دا زنا کار دی انتا میلو میلن عظیما چتاسو میلانو کیا میلان لوی اللہ دا غواری چتاسو اللہ تا رجوع کے شیطان دا غواری چتاسو قوائشاتو تلر شے او دغا پابندے ما تکے کم چمخ کی رکو کے ذکر شے یرید اللہ ارادہ کئی اللہ یقفف عنکم چے فقوالو کی پتاسو فسشی بنکاح الامتی وغیرهی من الرخصی تاستا نکاح دا وینزی او دارنگی وغیرهی من الرخصی نور رخصتونی تاستا در کردی دا تخفیف وخلق الانسان ضعیفا او پیدا دا انسان کم زوری نو دا گورا دا ترغیب الیل اتباع دیده پوری ترغیب الیل اتباع چلی ده د دې رکو یو خصوصیت ته هغه د دې چې دې کې د لفظ ماده د اراده راغلي د زیات دا ماده د اراده په بل رکو کې نه راغلي یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو اوس اصلاح معاملات اصلاح یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو لا تاکلوا مخریم ولکم مال نخفل بینکم پخفل مانس کې بل باطل په طریقه باطل سرا دا بل باطل ټکی نه دی دا بل باطل ټکی ډیر جامع ټکی دی به سبب بل باطل رشوت باطل غصب باطل طلا باطل خیانت باطل یره کا نمبر دو کار دوکا اکا دوکا باندې حاصلون باطل دا باطل دا جامع ټکی دی ځکه قران کال اکثر کله نه اکثر سمندر په څه کې بندای پکوزا کې سمندر ما دا ټول اسباب حرام چې د حصول کم دی یا دی بل باطل کې رال الا ان تکون تجارتن د استثناء منقطع معنی دا ده لکن اقصدو ان تکون تجارتن دا الاعراب المفصل لکتاب الله المرتل وی لیکن قصد کوي تاسو چې وی تجارت عن ترازن یعنی صادرتن عن ترازن منکم دا ابو سعود وی چه دا تجارت با دا با صادری پر ازامنده سرا دا تجارت با پر ازامنده سرا صادری تا دا بے تعریف کرده گا نا چه دا خود سٹلیا وی بے اصطا وی مبادلت و مالن بالمال بے طریق تجارت علی سبیل ترازی دا ترازی دا دی ٹکی ناغشت دے چی عن ترازم منکم بے عبا پر ازا سرکی دلتا کہ او بلا خبر او رخ استا خبر او تی بیان الفرقان اوئی چی دا آمدن خو دیر زرائی دی زراعت دی او دا غلی دا نوکری دا تجارت نی دا تجارت تخصیص دل تولیو که وی دا زکیو که چه رسول الله نه تپوس شو ایل کسب اتیبو کم یو کسب اتیب دی؟ قال عمل الرجل بیده، وی سړی په خپل لاس کار کوي. وکل بیع مبرور، او هر بیع چې هغه مبرور وي. بل یو روایت کرا دی چې من اراد دنیا فلیستجر، څوک چې اراده د دنیا کوي نو دې تجارت کی. تجارت سره د دنیا حاصلېدل چې نو دا د نوکرو د ذمہ‌داري په نسبت زیات کی. دا نوکرې خو د شمیر پیسې وي، چې دې چې ته تجارت کی په یو ورځ کې د ټولې میاشتې تنخواه وګټې. دا حد بندی پکې نه. ولا تقتلوا انفسکم وزن ثانونا، د دې خو یو معنا دا ده چې خودکشي مکوي، خودکشي نه ده. دویمه معنا دا ده چې ولا تقتلوا انفسکم، خپل هم جنس مواد نه، هم جنس چې ود نه بیا به ته به وجلې شې که نه، قصاصا به ته وجلې شې. نو دا داسې شو چې تا ځان په خپله باندې مړ کړ. او درېمه دا ده چې ولا تقتلوا انفسکم، تاسو مواد نه ځانونه په عقل د اموالو بل باطل، څه چې د ام باطل طریقې سره مال خوري دا ځان قتل کړه. دا ځان ته پوهېږې نه، دا پردی ځمکې نیولې دي. یو ځل یو غاصب ما ته وایي، ما لکه ته چې دا پردو ځمکو باندې دا خېټه ور اچولې ده، وی خندل داسې وایي، استاد به دا ټولې د خدای ځمکې دي، موږ د خدای بندیان دي، او بس د خدای زمکی او د خدای بندیان به خوري. الله سوی مدارک کوئی د دې تقتلو اصل کې تعلق د عقل د بل باطل سره دی. ولا تقتلوا انفسکم بعقل الاموال بالباطل، مدارک کوئی چې په ناجیز خوراک کې ځان قتل ځان وزن دا سکه ځان و. ان الله کانا بكم رحیم، الله پتاس دی مهربان. ومن يفعل ذلك سوک چی کوي دا کار عدوانن و ظلمن، عدوانن تجاوز کوونکی و ظلمن ظلم کوونکی، فسوف ضرب نصبه نارا، نو داخل به کو دلر اورتا. و کان ذلك علی الله یسیر، دی دا کار په الله باندې آسان. ان تجتنبوا کثر تاسو ځانو ساته کبائر ما تنهونان هو، دا غټ وغه ګناونو نه چې تاسو منه کولې شه دا غینه نو کفران کوم سیئاتکم، نو ما په کوم تاسو ته واړو ګناونه یا لرب کوم تاسو نه تکالیف. وندخلکم ننا عباس تاسو را مدخلن کریما، فننستو عزت مند سره. وندخلکم مدخلن کریما، او ننا عباس تاسو در مونږه مدخلن کریما، پانه نستو د عزت سره. دا مدخل مصدر میمی دی یا مدخل د ظرف څخه مرادی. اغه زیت اته اغه زید کریمه، کریمه کریم سمانا، کریمن معنا نافعا لمن يدخله، نافع دې دا چې د پاره چې سوق وته ورزي. عزت من کیږي با سوق چې غیتا داخليږي، او اولاد مون ټول ورته بوزي. اس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، دیکھ اس منع دا عن التعدی فی الارث، منع دا عن التعدی فی الارث، دا تعدی فی الارث نا منع دا چه وراثت کی بتعدی نا کی. روایت کی راضی امام ترمذی نقل کړی، ام سلمہ به وی وی یغزو الرجال ولا یغزو النساء وانما لنا نصف الميراث. یا رسول الله، سړی غزا کوي خزه نه کوي، موږ له نیم میراث ته او سړو له مکمل میراث ته داولې. آیات نازل شو. ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوي ما فضل الله ذا اغن چې الله فضیلت ورکړې دې به پای باندې بعد کوم پای تاسو باندې علا بعدن په بعد نورو بعد مرد دې علا بعدن دا د خضرام الله فضیلت ورکړې سړی له په خضر باندې نو غیر اختیاری فضیلت دا غیب ارزونه کوي غیر اختیاری فضیلت دا غیب ارزونه کوي سړی بدا نوې چیز ولې خزنیم خزه بدا نوې چیز ولې سړینیم او دا غید حقوق چې کوم الله سړی له ور کړی دی خزله دای تمنا باندې لرجال نصیبون دا سلو دا پار برخی دی مما دا اغه ثوابنا داوی من الثواب والعقاب مما یعنی من الثواب والعقاب دا اغه ثواب او عقاب نه اکتسبو چې سړو کسب کړی وللنساء نصیبن د خودو د پاره برخی دی مما اکتسبنا یعنی من الثواب والعقاب کم چې دوی کسب کړی دی د دوی برخی دی د ثواب او د عقاب نه د دوی برخی دی د ثواب او د عقاب دا تبیان الفرقان وی لرجال نصیب مما اکتسبو من الجهاد وغیر ذالک من العبادات المختصت بهم ومن الارث والغنیمت والتجارت وللنساء نصیب مما اکتسبنا من اطاعت الزوج دا دی برخدا ذکر چی دی خاون خدمت کردی و حضانت الاولاد دا بچوی خفادت کردی و حفظ فرد و غیر ذالک د د خپل ځان عبادت کړي د خپل عزت تحفظ کړي مم ما يختص بهن د دې به عزت د دې وجه کیږي او د دې بدله به د دې وجه ملایوي او سړی ته به د هغه وجوهات نه بدله ملایوي واسال الله من فضله دا ډیره ښه خبره اے چیتا کې کله کله سیر تلاسه چه یو سره اللہ پو پیدا کرده بلی چیتاکی پیدا کرده بلی سیر پیدا کرده نو دا چیتاکی را پاسینو پده پو عمله کئی یا پو را پاسیو پا سیر عمله کئی نو دا عمله چی دا نو دا سیوا دا دان خرابولو نو بل سندی خان دا غی خطری قدارا چې سیر تا سمایا پو تا سمایا واسأل الله من فضله واسأل الله امانيكم مفعول پټه واسأل الله شيئا واسأل الله الامانيا وګوالد الله ان ارزو غانه دا غد فضلنا ته په پوره ولن خته بعد سړی خپل عزت پدې کې جوړې چې دبل بی عزت یو کی ٹھیک ہے کنه بل یو سړی له الله عزت ورکړي دا هغه نوم د دماغ کې سوکوالی دی په هغه پسې ولګي د دې مقصد دا دی چې دی به دغه کما دی به رو پرزوما نو زما به لکه دغه خش چې دی او خراب دی او نصب چې دی نو نصب شهزاده دی دا ډېر خراب کړي دی الله دې مونږ ټول د دی نه وسات او دا سړی پلان کې نه دی ښه نه دی پلان کې هم نه دی بله اغم دغه شان ساری خراب او مه اچھا مجھے بڑا بنا دو تا فارمولا ساری هم کنه دیم کنه او دې شاهزاده دې ابصر الناس من کان بعیوبه بصیرا وعن عیوب غیره ضریا بس بل ځان ته فکر وکا او نور پیدا ستا غروته نه به کامیاب شي چې ته د بن نړون شو ځان ته خیال شي زه ویم کنه هو دغه په دغه غانو اثر نه کا کنه خصوصو یار مجبوری ده نو زوایا واسال الله وعلی لنا من فضل ان الله یقن الله کان دی بكل شین علیم پارشی باندې پویا ولکل جننا موالیا د دې مقصد دی ایفاء العهود وعده پرک وعده پرکا اوس آیات تا گورا ولکل جعلنا موالیا مسئلہ دا سوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا مدینه منوره تراغی نو د انصار او د مهاجرینو مینس کې مواخات قائم کړ. او مواخات چې تبر ضروري او یو بل سره کومک کوي هغې کې د یو بل نه د مال استفاده هم جایز وه او وراثت هم هغې کې نافذ کېده. کله چې صورت نساء کې د میراث مسله نازله شوه هغه ورورولي هغې هغه ورورولۍ حق خو پاتې شه خو د هغې هغه کم شرعي حیثیت چې و د ورورولۍ حقیقي نو هغه دې سره منسوخ شو. دا تفسیر ابن جریر ویلی دی د امام مجاهد په حواله باندې او دا آیات د هغې ناسخ دی. ولکل جعلنا موالیا دا ولکل احد دی مضاف الی حذف ته ها ولکل احد یا ولکل مال دار کس دپارا یا د هر مال دپارا جعلنا موالیا ګرځولی دی مونږه وارثان ګرځولی دی مونږ وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا اغنا چی پریگی دی مور و پلار اخپل اخپلوان چی کم مال مور و پلار پیخو دی اخپل اخپلوانو دا اغی اخپل وارسان دی والذین عقدت ایمانهم ایمانکم آکسان چی ستاسو لوزونا دی لوزونو سر تلل دی ایمانکم و ایمانهم دا یو ذکر دی بل پی عطف دی حضب دی خام آکسان چې تړلی دي ستاسو لوزونه او داغی لوزونه ایمانکم و ایمانهم نفعاتهم ورکی اغیتا دا امر د استباب د پاره دی اوس نسویبهم برخه داغی من النصرت آکم برخه دا وین فآتوهم نسویبهم من النصرت والنصیحت والرفادت ویوسوا لهم وقد ذهب المیراث کذا قال مجاهد دا خبره امام مجاهد کړی دا تفسیر ابن کثیر نقر کړی دا اوس خبره باندې ورسېږي چې دا والذین عقدت ایمانکم دا مواخات والا خبره نفعاتهم نصیبهم من النصرت والنصیات والرفادت ویوسا لهم وقد ذهب المیراث د میراث په باب کې دا منسوخ دا منسوخ دا دا ابن عباس رضی الله عنه نقل او امام نصفی مدارک کې دا بل خبره کوي آیات وې د مول الموالات بارک چې یو سړی دی او دا غوسو وارث نشته یا سره احدو کی کما جنایتو که تب زمان جنایت خلاسه او که زمان شم زمان اپا وراثت اوڑی ناغی کی امرشی داغا سوک وارث نئی ناخیری وارث دا مول الموالات دا با کتابونو کی راشتاس نو دے والذین عقدت ایمانکم نمدار کوئی مول الموالات مراد ان اللہ کان علا کل شین شہید آن یقینا اللہ دے پارشی باندے گواس یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا الله زین ګنا معاف زین د مور پلار ګنا معاف زمون د رشتہ دارانو یارانو دوستانو او متعلقینو ګنا معاف یا الله انده کې موږ د ګناه نه اوسه د نفس او د شیطان د شرارت نه موږ اوسه یا الله تر اوش خدای ته په موږ پر دی واچې په دواړه جهان کې یا الله اے ستار ذات موږ به پردګه نو سات الله ته دارونه طالبان داسې او داراته او دا سفر د دې لپاره د علم نافع ذریعہ وګرځي یا الله ټول د دین صحیح خادمانو وګرځي د مور پلار د خپل استادانو لپاره د نجات ذریعہ وګرځي او د سترګو اخوالي وګرځي کم زنانا او سړی چې د اف ام ذریعہ موږ ته درس تناستي یا الله ته دا غي دلم را دینم پوره کی او پریشانونه کورونه محفوظ کی د مدرسې د تعمیر بارکه دعا وکړه چې الله پاک دا په خیر سره تکمیل تورس الله قبول کی او زموږ د ټولو د پاره الله د نجات ذریعہ وګرځي کمرونه چې د طالبانو خدمت کی سالی الله دې دغه دنیا او آخرت خسته کی یا الله ترازی شو موږ ټول آخره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.